U kunt weer plaatsnemen. Wij gaan nu over tot de krant. De erewacht marcheert af en dan is het tijd voor het laatste onderdeel van de herdenking. Het leggen van de kransen. Er zijn verschillende instanties en organisaties die dat gaan doen. Dat is bijvoorbeeld de Eerste Kamer, het kabinet. Er komt een krans namens eilanden als Curaçao en Aruba. De Marons, de inheemse bevolking van Suriname, zal een krans leggen. Eentje ontbreekt natuurlijk, we weten het allemaal. Dat is de krans die namens de Tweede Kamer gelegd zou worden. Maar door gedoe komt dat er niet van bij deze editie. Deze bijzondere editie, omdat het de afsluiting is een jaar van herdenken van het einde van de slavernij. Bij het leggen van de kransen zullen we nog kunnen luisteren naar Yannick Hiwat, die de mensen die de kransen gaan leggen zal begeleiden op zijn viool. Roel, dankjewel vanuit het Oosterpark. Ja, tot zover dus de herdenking van het slavernijverleden. Vanuit Amsterdam, hier in de studio, Kunta Rinsjo nog steeds, mensenrechtenactivist. Vooraf werd er door het gedoe waar Roel al aan refereerde, werd erop gehamerd dat het een waardige herdenking moest worden vandaag. Is het dat geworden wat u betreft? Veel waardiger dan als Bosma aanwezig zou zijn. Zijn aanwezigheid zou de waardigheid van de herdenking ontiegelijk verstoren. Dus met Bosma in het vooruitzicht denk ik dat het een stuk waardiger is geweest dan het had kunnen zijn. Ja. Ja. En hoe ziet 1 juli er dan verder uit voor u vandaag? Ik ben voor mij persoonlijk. Mm-hmm. Ik race zo naar Eindhoven om op te treden. Ik ga tamboe spelen. Ja, want u bent ook muzikant. Ik ben ook muzikant. Ja. En daarna door naar Den Haag en dan Amsterdam. Heb ik er nog. Ik heb er in totaal 8 vandaag. Dus, ongelooflijk. Ja. Dus er wordt ook gevierd. Dank voor uw komst naar de studio, Kunta Rinsjo. En tot zover deze uitzending rondom de nationale herdenking slavernijverleden. Zometeen hier op deze zender Radio Tour de France met Henri Schut. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Nog een fijne dag. Henri Schut. Ja, goedemiddag. Radio Tour de France begint op dag 3, dus bij uitzondering even na 3 uur... met ook etappe nummer 3 in de Tour. Nog steeds in Italië zitten we op weg naar Turijn. En het zit er dik in dat we straks een massasprint krijgen. Maar dat is voor later. Eerst dus, u hoorde het al, het NOS Journaal met Katrien Straatman. Nog even terug naar de gebeurtenissen van deze middag in Amsterdam. In het Oosterpark is het slavernijverleden herdacht. Het is vandaag 151 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij. Namens het kabinet hield demissionair minister Dijkgraaf een toespraak. Vergiffenis. Apologize. Disculpa. Pardon. Woorden maken een wereld van verschil. Hebben kracht. Kunnen helende balsem zijn. Maar ook wapens die diepe wonden slaan. In de aanloop naar deze herdenking hebben woorden opnieuw wonden opengelegd. En ik heb uw ongemak gezien, uw zorgen gehoord, uw pijn gevoeld. Laten we moed putten uit een herdenking die waardig en gezamenlijk is. En uit het besef van hoe ver we komen. Naast minister Dijkgraaf waren onder andere ook burgemeester Halsema van Amsterdam en demissionair premier Rutte aanwezig. Eigenlijk zou ook Kamervoorzitter Bosma aanwezig zijn, maar de organisatie trok de uitnodiging in vanwege uitspraken van Bosma in het verleden. Orkaan Beryl is inmiddels iets afgenomen in kracht in het Caraïbisch gebied, maar is volgens het Amerikaanse orkaancentrum nog steeds extreem gevaarlijk. De orkaan zit nu op een categorie 3 op een schaal van 5 en gaat gepaard met windsnelheden tot 200 km per uur. Inwoners van eilanden als Barbados, Grenada en Tobago slaan eten in en spijkeren planken voor de ramen. Beryl komt in de loop van de dag aan land. De eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius die lijken niet direct getroffen te worden. De ministers en beoogd premier Schoof hebben bij elkaar gezeten om de puntjes op de i te zetten. In het zogenoemde constituerend beraad ging het over de precieze verdeling van de taken. Morgen dan is de beëdiging van het kabinet Schoof. De Albanese romanschrijver Ismael Kadare is op 88-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Tirana. Kadare brak in 1963 door met zijn roman De Generaal van het Dode Leger. Hij had een ambivalente relatie met de communistische machthebbers in Albanië. Kadare vertrok in 1990 naar Parijs, maar keerde 9 jaar later terug naar Tirana. En de Belarusische tennister Arina Sabalenka heeft zich op het laatste moment afgemeld voor Wimbledon, dat vandaag is begonnen. Sabalenka, nummer 3 op de wereldranglijst, kampt met een schouderblessure. Vorig jaar behaalde Sabalenka de halve finales. De afhandeling van aardbevingsschade in Groningen gaat vanaf vandaag op een iets andere manier. Er gaat een nieuwe regeling van start en die moet zorgen dat schade makkelijker afgehandeld wordt. Het instituut Mijnbouwschade Groningen maakte daarover zojuist meer bekend. Contact nu met verslaggever Martin Drent van RTV Noord. Martin, die nieuwe regeling, hoe werkt die precies? Nou, gedupeerden kunnen vanaf nu alle schade aan hun woning tot 60.000 euro kosteloos laten herstellen. Het gaat dan om schade die veroorzaakt kan zijn door bevingen, zoals scheuren of verzakkingen. En dat is toch wel een groot verschil met de oude regeling die we hier in Groningen hadden. Want toen keken deskundigen nog naar de oorzaken en kregen gedupeerden regelmatig geen vergoeding. En dan gaven experts aan dat het bijvoorbeeld door vocht werd veroorzaakt of door zettingsschade. En van die discussie wil men hier af, zeker na de vernietigende conclusies van de parlementaire enquêtecommissie naar Groningen. En daarom is deze nieuwe regeling er gekomen. En die hebben ze dan ook echt, die 60.000 euro, hoeven ze niet meer terug te geven als het toch iets anders blijkt te zijn geweest? Nee, de rekening van de aannemer die gaat rechtstreeks naar het IMG. Dus de gedupeerden hebben straks geen omkijken meer naar de financiën. Ze krijgen geen geld meer op hun rekening. Nee. En wordt iedereen nou al gelijk vanaf vandaag ook geholpen? Nee, ze beginnen eerst met een kleine groep, 100 gedupeerden. Die kunnen vanaf vandaag een belletje verwachten. En na 3 maanden dan wordt deze nieuwe opzet geëvalueerd en dan wordt die groep groter. Want in totaal hebben nu zo'n 2000 mensen zich aangemeld voor deze regeling. En wanneer die allemaal worden geholpen, daar geeft het schadeloket geen duidelijkheid over. Want beloftes doen ze niet. Gebroken beloftes hebben Groningers al jaren te horen gekregen. Het is ook al jaren het gezegde hier, zolang ik dit dossier volg. Dus wanneer dat allemaal afgerond is, dat kan men nog niet zeggen. Oké, dankjewel voor nieuw verslaggever Martin Drent van RTV Noord. Het weer, nog wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. In het noorden en oosten komen buien voor. Vanavond valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Morgen overdag eerst bewolkt met soms wat regen. Later droog met af en toe zon en het is heel ietsje frisser. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelf gedachten te delen en ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfdoding kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n 200 euro per maand. Ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo 100 euro per maand. SharePeople.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitepro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitepro.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Wat een rodding was die klim waar we net overheen zijn gegaan, die Monte Calvo. Ja, Vauquelin die gaat er vandoor. De jonge Fransman die goed op dit soort muurtjes terecht kan. Aanval, Poggi, antwoord, Vingegaard. Another big acceleration by Pogacar. Trouwens ook wel bijzonder, want normaal mogen we nooit over de finish rijden. Zwaai ik nog even naar Andries. Ja, dan ben ik benieuwd of Andries heeft teruggezwaaid. Ja, we zien elkaar, ja, zeker. Kom. Er wordt gezwaaid. Kevin Vauquelin valt aan, houdt stand. Kevin Vauquelin va bien de l'état de légende, on peut le dire aujourd'hui, en zo'n chezel à Tico et Bologne. C'est magnifique. Con inviati Andrea Lamain, Sebastiano Timmerman, Stefano Dalbut, Edoardo Cornelis e Giovanni Koch. Presentazione Roberto Meder ed Enrico Scut. Goedemiddag, we hebben het openingsweekend van de 111e Tour de France achter ons gelaten en krijgen vandaag weer een nieuwe held van de dag. Want etappe 3 naar Turijn is gemaakt voor de mannen met de breedste benen. De mannen die zaterdag achterin bungelden en over een paar uur hun stuur als eerste over de streep willen drukken. Of, want je weet natuurlijk maar nooit, Andries, is het toch weer een avonturier die de rest er slim af is? Na de afgelopen dagen loont dat wel, dus je zou zeggen, ja, dan is er wel animo voor de aanval. Maar niets is minder waar. Dit is een tourflits, maar er is niets flitsends gebeurd nog vandaag. Al 140 kilometer onderweg en het peloton vertoont één grote parade. 175 renners en er is er nog geen één die heeft besloten om er eventjes vooruit te gaan rijden. Voorlopig nog allemaal tezamen. Ze hebben gewacht tot wij zijn begonnen misschien. Er is ook tennis van Wimbledon. Kijken of daar wat flitsends gebeurt. Ik denk het wel. De eerste ronde van Arantxa Rus, Mark Brassen. Inderdaad, Henry, drie Nederlanders. Alle drie de Nederlanders vandaag meteen op de baan. Op de openingsdag van het mooiste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen. Dat van de Wimbledon. Arantxa Rus bijt het spits af namens Nederland. Speelt tegen de Chinese Yue Yuan. En Arantxa Rus wint net de eerste set met 6-2. Goed optreden van Arantxa Rus in die eerste set. Weinig fouten, goed geserveerd. Verdiende setwinst. De Tour rijdt door Italië. De Tourartiest van vandaag is een wereldberoemde Italiaan. Die opgroeide in de streek waar het peloton deze dagen rijdt. Maar nu eerst een echte, onvervalste radiotour klassieker. Radio Tour de France. Primo luglio 2024. Goedemiddag. Terza tappa. Da Plaisance a Torino. De Tour. 231 kilometer. Wie luistert, weet meer. Op 1. Au-dessus des cas. voyage, voyage. Geen finish in Parijs, maar hier en daar toch een vleugje Parijs in Radio Tour. Want dit was een Parisienne, Desireless, uit de zomer van 1987. Voyage, voyage. Ja, het peloton nog bij elkaar, Sebas. Dat is een teken aan de wand, toch, denk ik? Ja, het is niet echt meer een wandeletappe, was het in het begin wel. Maar na het hectische openingsweekend zijn veel renners toch wel flink vermoeid. En als je dan weet dat de sprintersploegen allemaal compleet zijn. Op Astana natuurlijk, die zijn één renner kwijt. Maar goed, dat de sprinters nog in prima vorm zijn. Ze hebben het nog niet tegen elkaar kunnen opnemen. En het is ook nog eens de langste etappe met 230 kilometer. Ja, dan weet je het wel, 231,5 om precies te zijn. Dan weet je het wel, dit wordt een rit niet voor de vluchters, maar voor de sprinters. En dus zagen we eigenlijk maar twee man die het even geprobeerd hebben. Jonas Abrahamsen in zijn groene trui en Johannes Kulsit, zijn ploeggenoot. Maar toen ze in de gaten kregen dat ze niemand mee kregen, toen hebben ze zich aan de kant gezet en hebben ze zich terug laten pakken door het peloton. Dat was al heel vroeg trouwens hoor, dat was nog net voor het middaguur. Want dat was al na 8 kilometer. En verder is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd tot deze uitzending begon. Want toen zagen we een lekke band van Mark Cavendish. Die vandaag natuurlijk jaagt op het record, record van 35 ritoverwinningen in de Ronde van Frankrijk. Hij passeert mij nu in het gezelschap van een van zijn ploeggenoten. Dat is Alexei Lutsenko. Die moet hem zien terug te brengen. Lekker achterband was het net voor de man met nummer 191. Maar hij is bijna terug in het peloton. Rijden nu achter de vijfde wagen in de kolonne. En dan gaat Cavendish met een gespannen blik hoor. Dat gezicht staat nu al strak. En we moeten nog 85 kilometer rijden naar Turijn. Gaat Cavendish zo terugkeren in het peloton. Wat is dan verder nog vermeldenswaardig? Dat Jonas Abrahamsen de leiding in het bergklassement. Want dat heeft hij ook met een puntje even stevig. Want op de enige klim die we tot nu toe gehad hebben, kwam hij als eerste boven. En dat met Pedersen de tussensprint won voor Jasper Philipsen. En Brian Coquard. En dat Abrahamsen daar ook gewoon keurig zevende werd. Dus ook in dat klassement. Oeh, gaat hij nog steeds aan de leiding. En er gingen een aantal auto's even bovenop de rem in de volgerscaravaan. En daardoor moesten Cavendish en Bernal even flink uitwijken. Want Bernal zit er inmiddels ook bij in dat clubje. Dat ging maar net goed. Zo zie je, de dag kan nog zo rustig zijn. En voor de kijker misschien en de volger nog zo saai zijn. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het bleef nu gelukkig uit. Als je de hele Tour bekijkt, dan zijn er niet al te veel kansen voor de sprinters. Stuk of vijf. En dus, nou ja, dat blijkt eigenlijk aan alles al wat we horen, is de kans levensgroot dat we vandaag dus een massasprint gaan krijgen. Andries, twijfel jij er nog aan? Ja, afgelopen dagen hebben we wel tegenovergestelde bewezen van wat je soms verwacht. Maar vandaag... Ja, nee, niets wijst daarop. Ook de entree straks naar Turijn toe. Er volgen nog wel twee korte klimmetjes, maar die mogen allemaal niet te veel naam hebben. En we hebben één lange rechte lijn. Dus als je nog wil aanvallen, ben je de hele tijd in het zicht. Gaat niet gebeuren. Dan hebben we vandaag namens Nederland, tenminste dat hopen we dan, hè, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Jakobsen die had het zaterdag en zondag nog veel zwaarder dan hij vooraf al had verwacht. Hij heeft al meer dan een uur achterstand in het klassement, na twee dagen. Hij geeft zelf ook toe dat de benen niet geweldig zijn. Het viel toch een beetje tegen. Ik had gehoopt iets beter te zijn, maar ja, dat is denk ik elke wielrenner. Wel redelijk afgezien, maar wel relatief hersteld. Vandaag een lange dag om erin te komen. Dus ik zie het wel zitten. Ja, om hem een beetje extra moed in te praten, Andries. Al die sprinters hebben natuurlijk al enorm afgezien die eerste twee dagen. Ja, en op hoeveel achterstand je dan binnenkomt, dat maakt natuurlijk voor de sprint van vandaag helemaal niks uit. Hè? Maar het zegt wel wat. En eigenlijk moeten we meer kijken naar het eerste halfjaar van Jacobs bij deze nieuwe ploeg. Daar kunnen we niet heel veel moed uit putten. De resultaten zijn gewoon nog niet zoals gehoopt. Hij werd daar binnengehaald als de nieuwe grote man. De ploeg ging eigenlijk terug naar de wortel. Naar de, ja, het ontstaan, het groot brengen van de ploeg met Marcel Kittel in het verleden. We gaan weer helemaal voor de sprints met Jacobsen. En hij had ook al de vrije hand in het samenstellen van de ploeg daar. Of in ieder geval een aantal andere knechten voor in de sprinttuin werden aangetrokken op voorspraak van Jacobsen. Maar het heeft nog niet zoveel opgeleverd. Eén ritzege in de ronde van Turkije. En in de Giro reed hij ook. Nou, hij reed een halve Giro. Maar daar kwam hij geen enkele keer echt aan sprinten toe. En dan rijdt Pogacar nu al in de gele trui. Dat vond hij zelf eigenlijk ook helemaal niet zo fijn. Verklapte hij gisteren. Hij probeerde er nog aan te ontkomen, maar het lukte niet. Als hij er nou echt van af wil, wie kan hem het makkelijkst afpakken vandaag? Ja, het makkelijkst kan Remco Evenepoel hem afpakken. De Belgische debutant in de Tour, die op dit moment in het wit rijdt van het jongerenklassement. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ik ga proberen het heel simpel te vertellen. Er zijn vier renners, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel en Carapaz, die staan in dezelfde tijd. En dat zal waarschijnlijk aan het eind van de dag nog zo zijn. En Pogacar, nou, die heeft dus het geel. Is op basis van de uitslagen van de afgelopen dagen. Nou, en dus straks, met de finish van vandaag, de uitslagen van de eerste drie dagen. Vingegaard en Pogacar, die willen die trui in principe niet. Want dan moet je met je ploeg de hele wedstrijd controleren. En dat kost, dat kost krachten. Dat kost extra krachten die je er wil sparen. Dus Evenepoel heeft vooral een concurrent in Richard Carapaz. De Ecuadoriaan, die Olympisch kampioen werd in Tokio. Tussen hen zit 12 plekken verschil in de optelsom van de eerste uitslagen van de afgelopen dagen. Dus dat betekent dat Carapaz, wil hij Evenepoel voorblijven, ja, eigenlijk 13 plekken voor Evenepoel moet finishen. En Evenepoel dan maar weer 2 voor Pogacar. Nou, snap je het nog? Ja hoor. Ik heb meegeschreven. Ik ga het zo teruglezen. We gaan het allemaal bijhouden. Jouw eigen tourquiz. De quiz waarin de speler zelf bepaalt waar het over gaat. Jij bent de baas over het specialisme. Wij bedenken vervolgens de vragen erbij in jouw eigen tourquiz. Dus als jij kiest voor, ik noem maar wat, Lance Armstrong als onderwerp, of voor alle winnaars van de witte trui die er ooit geweest zijn, of alle aankomsten op de Champs-Élysées, dan volgen wij jou, jij bent de baas. Aanmelden kan op het e-mailadres radiotourquiz@nos.nl. Als je meedoet, krijg je sowieso de NOS Sportzomertas. En heb je alles goed, dan vullen wij die tas gul en rijkelijk met een stapel extra prijzen. Vandaag wordt jouw eigen tourquiz gespeeld door misschien wel de allergrootste fan van de legendarische commentator van Langs de Lijn en Radio Tour de France, Theo Komen. We bellen zo dadelijk rond 4:15 met Jonny Smit voor jouw eigen tourquiz. Dan gaan we eens kijken op Wimbledon. Mark, nou dacht ik toch dat Arantxa Rus net zoveel van grastennis houdt als Maarten van Rossum van sport, om maar eens wat te noemen. Maar ze heeft de set gewonnen. Ja, ze heeft de eerste set inderdaad gewonnen in 33 minuten van de Chinese Yue Yuan. Goede eerste set van Arantxa Rus. Ik moet wel zeggen dat haar tegenstander wel heel veel onnodige fouten maakt. Teller staat inmiddels op 15 onnodige fouten bij de Chinezen. Nee, Arantxa Rus is niet echt een grasliefhebster. 1 keer de derde ronde gehaald. Ze heeft hier, dit is de 7e deelname. 1 keer dus de derde ronde. Moeten we helemaal terug naar 2012. 12 jaar geleden dus. Daarna 5 keer in de eerste ronde verloren. Maar ze speelt goed. Ze serveert vooral heel goed. Dat is natuurlijk lekker met die, hè, ze is linkshandig. Dan kan ze zeker bij die belangrijke punten op de linkerkant, kan ze die service mooi naar buiten slaan. Dat hebben we ook al vaak van haar gezien in deze partij. En ze maakt gewoon ontzettend weinig fouten. Ze laat de Chinezen de fouten maken. En dat werkt voorlopig ontzettend goed. Want ze heeft ook in de tweede set de break voorsprong inmiddels alweer te pakken. 2-1 in het voordeel van Arantxa Rus. Zij gaat zometeen serveren. Heeft de eerste set met 6-2 gewonnen. We zijn een uurtje later begonnen met deze uitzending. Dus gaan we ook een uurtje later voorspellen. En dat is natuurlijk gunstig voor onze eigen kennis in het voorspelrondje. Want die hebben dan ietsje meer een idee van hoe het kan lopen vandaag. Een tweede Franse etappezege was er gisteren dus in Italië. Die verraste ook al onze voorspellers opnieuw. Want opnieuw had niemand het goed. Iedereen staat nog op 0 punten. Gaat daar dan vandaag eindelijk verandering in komen? Met wellicht een eerste massasprint. Het kan misschien wat makkelijker kiezen zijn. Want de groep topsprinters is natuurlijk iets kleiner dan de groep rittenkapers. En dan beginnen we met de man die de sprinters aan de start heeft gezien vanochtend. Steven Dalebout, goedemiddag. Jij zag waarschijnlijk wat hongerige ogen. Misschien ook wel wat vermoeide ogen al bij de sprinters. Voor wie ga je? Ja, die sprinters. Nou, sommige sprinters zijn vermoeid inderdaad. Ja. Jacobsen is dan toch weer. Zag er iets anders uit de afgelopen dagen dan Groenewegen. Die volgens mij een heel erg goede indruk maakt in deze Tour de France. Maar ik ga niet voor hem. Ik heb even Arvid de Klein geraadpleegd. Dat is de gast vanavond in de avondetappe op televisie. Hij is hier ook op de finish. En hij heeft recht van spreken, want hij won vorig jaar Milaan-Turijn. De oudste wielerkoers ter wereld is dat, die nog steeds gereden wordt. En hij suggereerde dat Jasper Philipsen misschien wel de beste keuze zou zijn. Dat dacht ik eerlijk gezegd zelf ook al aan. Dus ik ga voor Jasper Philipsen. Ja, dat is op zich eentje die je zomaar zou kunnen kiezen op zo'n dag als vandaag. Dan gaan we naar de man die gisteren achter op de motor heel hard in de afdaling ging. En ook even mocht proeven van het circuit van Imola. Sebas, als je daarvan bent bekomen, ja, wie gaat er vandaag het hardst op het einde? Ik had drie namen opgeschreven. En ik wist natuurlijk niet als hoeveel stik aan de beurt was. Ik denk, dan ga ik gewoon wegstrepen wat voor mij genoemd wordt. Nou, als tweede stond Philipsen, maar daar staat dus nu een streep doorheen. Als derde had ik als joker eventueel Alexander Kristoff. Want we vonden dat hij er toch wel heel scherp uitzag. Eerder vandaag na een plaspauze kon ik hem eens goed bekijken. Maar bovenaan die lijst, en die werd net overgeslagen door Steven. En dus kaap ik hem weg. Dylan Groenewegen, de Nederlands kampioen, wordt de eerste winnaar van de massasprint in deze Tour. Dylan Groenewegen, die een week geleden dat rood-wit-blauw mocht aantrekken. Nou, zou het natuurlijk ook kunnen zijn dat het helemaal geen massasprint wordt. Dan ben ik benieuwd, Lucas Hamming, goedemiddag, of jij dan diegene bent die ervoor gaat dat er geen sprinter wint vandaag? Nee, er wint vandaag wel een sprint, hè. En vorig jaar was het zo, waren de punten voor ons als voorspellers altijd wel, werden voornamelijk gewonnen in de sprintetappes, omdat Jasper Philipsen ermee vandoor ging. En Steven Dalebout, die had ook altijd Jasper Philipsen zelfs gekozen. Maar nee, vandaag ga ik toch weer voor iets anders. En ik denk wel dat Jasper Philipsen veel kans maakt. Maar er is ook een kans dat Mark Cavendish vandaag zijn 35e gaat winnen. En dan stapt hij morgen niet meer op. Dus ik ga vandaag voor Mark Cavendish. Dan is hij ook maar meteen klaar. Dan hebben we de Tour-historie binnen. Drie unieke namen dan weer tot nu toe. Dan gaan we naar de man die volgelingen heeft. Weten we sinds gisteren, dankzij Lucas. Maar ook nog geen punten voor jou, Andries. Ga jij voor een van de drie genoemde namen of voor een ander? Moet vandaag maar gebeuren, hè, van die 0 af. Lijkt me wel. Nou, dat lijstje wat Sebas heeft, dat heb ik ook. Dus ik kon ook al beginnen met strepen. Maar ja, dezelfde naam noemen is niet leuk. Dus ik ga voor de kersverse Belgisch kampioen. Die ook voor het eerst hier in de Tour is. Arnaud Dely draagt die prachtige Belgische driekleur. Ja, een beetje een druistige stier is het soms in de sprint. Hij heeft volgens mij wel eens met één been nog een sprint gewonnen. Nou, daar hoop ik dan maar vandaag op. Zo hebben we vier verschillende namen en gaan we nu naar een, dat is leuk, een debutant in ons midden. Niet zomaar eentje, Olympisch kampioenen, wereldkampioenen en winnaar van de Ronde van Frankrijk en Italië en Spanje. Annemiek van Vleuten, goedemiddag. Dankjewel. Namens teamanalisten, nou, je hebt al meegekregen dat Tom Veles voor jou ook nog geen punten heeft gescoord. En je hebt nu eventjes kunnen horen wat iedereen riep. Dus je hebt de beste voorkennis. Ja, het is alleen moeilijk nu om een naam te gaan noemen die nog niet is genoemd. Maar je mag ook eenzelfde noemen, hè? Ja, dat ga ik ook doen, want voor mij is Jasper Philipsen absoluut nummer 1 favoriet. De beste lead-out. En ik denk ook dat hij de laatste dagen minder heeft afgezien dan Cavendish of Jacobsen bijvoorbeeld. Ja, en Groenewegen. En de Nederlanders, komen die in de buurt? Ja, mijn chauvinistische hart hoopt natuurlijk heel erg hard dat of Dylan Groenewegen of een andere Nederlander gaat winnen. Fabio Jacobsen. Ze maken zeker kans. En ik hoop dat ze mijn ongelijk gaan bewijzen vandaag. Maar voor jou en voor teamanalisten vullen wij in Jasper Philipsen. Rien ne va plus. Dan is het 3:30 geweest. NPO Radio 1. Met Katrien Straatman. In het Oosterpark in Amsterdam is vanmiddag herdacht dat de slavernij op deze dag 151 jaar geleden werd afgeschaft. Namens het kabinet sprak de missionair minister Dijkgraaf en ook burgemeester Halsema hield een toespraak. Ook op andere plekken in het land wordt vandaag stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. De aardbevingsschade in Groningen wordt vanaf vandaag op een andere manier afgehandeld. Gedupeerden kunnen alle schade aan hun huis tot €60.000 direct laten herstellen. Eerder moesten deskundigen nog vaststellen of bijvoorbeeld scheuren wel echt door de aardbeving waren veroorzaakt. Maar dat is nu niet meer nodig.

Ja, en toch gebeurt er ook iets wat minder voorspelbaar is. Want de afgelopen twee dagen zagen we Jonas Abrahamsen. Dat is de leider in het puntenklassement en in het bergklassement. Dus die heeft eigenlijk het groen en de bollen afgetroefd worden op het tweede klimmetje van de dag. De Côte de Barbaresco. Want er was ineens een renner van Red Bull, Bora Hansgrohe moet je tegenwoordig zeggen. Matteo Sobrero. Die het sprintje aanging waar Abrahamsen waarschijnlijk dacht. Ik kan het hier rustig gaan oprapen zoals het al ook eerder vandaag ging en gisteren. Dus nee, de punten gaan naar Sobrero en niet naar Abrahamsen. Maar ja, het is maar één puntje. Dus voor het bergklassement maakt dat weinig verschil. Ik moet zeggen, ik ben wel jaloers op Sebas op dit moment. Want ja, je hoort het misschien al. Côte de Barbaresco. We zien hier prachtige beelden van het klimmetje tussen de wijnranken. Dus nou, daar zal het peloton weinig oog voor hebben. Maar een toeristische trekpleister is het wel. En dus ook eindelijk wat relief, wat heuvels op het pad van de renners vandaag. Want in de finale gaan we in totaal twee keer klimmen. Dit was de eerste, maar daarna is het toch weer relatief vlak richting Turijn. Het peloton nog altijd tussen gegroepeerd. Sobrero die valt daar rustig terug. En de ploegen die daar trouwens de hele dag al toch proberen tempo erin te houden. Dat zijn de ploegen van Pedersen, Groenewegen en Philipsen. Allemaal renners die genoemd zijn in de voorspellingen. Zeker weten, die zitten daar vooraan. Ja, het is prachtig mooi hier hoor, op deze Côte de Barbaresco. En ja, dat klinkt als een goede wijn en dat is het ook gewoon. Kees Bol rijdt lek, staat aan de rechterkant van de weg met zijn rug naar een van die vele wijnranken toe. Ik ga ze niet tellen. Overigens, Andries met Gio deed ik altijd, dan nam ik wel eens een flesje mee. Maar dan betaalde die me wel altijd anderhalve keer de prijs. Dus je moet maar even doorgeven of je ook nog een flesje wil zo onderweg. Ze hebben het smalle weg omhoog gehad. Eigenlijk loopt hij naar de top nog wel een beetje door, want ook het gedeelte waar we nu op rijden loopt de weg wel vals plat omhoog. Het is ook niet al te breed. De wind heeft hij vrij spel, omdat we totaal geen beschutting hebben. En er waait toch zo nu en dan best een pittige wind. Op het moment dat ik het zeg, valt hij eigenlijk weer wat stil. Maar bij vlagen is het toch wel een goede kracht 3. Eerder vandaag reden we kilometers lang op een kaarsrechte weg en daar waaide de wind echt haaks. Maar het was niet hard genoeg om een waaier te veroorzaken. Al probeerden sommige ploegen toch wel even aan de rechterkant van de weg de boel een beetje op te jutten. Maar voor echte nervositeit heeft dat niet gezorgd. Het dikke pak rijdt daar prachtig mooi over die bergkam. Tussen de mooie bungalows van Cuneo, de provincie van Italië waar we nu rijden, doorheen. Tadej Pogacar schrijft op. Ja, goedemiddag. Heeft iemand even een box buiten gezet? Kon niet horen of het Radio Tour de France was. Ik denk het niet. Want dan was het signaal wel gaan rondzingen. Maar ook terug in het peloton trouwens. Mathieu van der Poel had er net even een plaspauze gemaakt. Hij moest toch wel even een kilometer of 5-6 in de achtervolging voordat hij eigenlijk op het begin van deze klim kon terugkeren in het peloton. En hoe is het dan met Kees Bol? Nou, die komt hier langs gereden. En Kees Bol gaat dadelijk ook weer terugkeren in het peloton. Dat het nummer 193. En een belangrijke pion voor Mark Cavendish rijdt nu achter de 7e, 8e wagen in de caravaan. Er rijdt ook een wagen aan de linkerkant van de weg. En de weg is niet al te breed. Nou, het gaat allemaal gelukkig goed. En Kees Bol keert dadelijk ook terug met nog 72 kilometer te rijden in het peloton. Je hoort het hier. NPO. Sport, nieuws, muziek. De Tour. Vuole qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funk, quando il sole no, no. Oh yeah. Yeah. Ci vuole qualche duro che mi ami di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va al sole. weet niet of hij van fietsen kijken houdt. Hij komt uit het gebied van het Grand Départ van deze Tour. Dus hij zou even kunnen gaan kijken. Tsugaru Fornaciari is de tourartiest van deze maandag. We horen alweer het tennisgeluid van Wimbledon. Gaat de tweede set net zo goed voor Arantxa Rus als de eerste, Mark? Ze heeft die ene break die ze had, die heeft ze nog weten vasthouden. Die heeft ze dus nog steeds, Arantxa Rus. 4-3 staat ze voor in de tweede set tegen de Chinese Yue Yuan. Ik zei eerder al, ja, die maakt toch wel wat te veel fouten. 21 onnodige fouten en daar staan maar 8 winners tegenover voor de Chinezen. Ja, dat is natuurlijk een hele slechte score. En als we dan kijken naar Arantxa Rus, 12 winners en maar 9 onnodige fouten. Terwijl de omstandigheden op de baan 7 hier op Wimbledon best wel lastig zijn. Het waait redelijk. Ik zie ook af en toe dat de bal een wat andere baan krijgt. Maar goed, Arantxa Rus gaat daar goed mee om. Hij heeft dus een positieve score als het gaat winners en unforced errors. En heeft nu de kans in haar service game om er 5-3 van te maken. Het ziet er goed uit wat ze laat zien, Arantxa Rus. 6-2 en 4-3 voor tegen Yue Yuan uit China. Het dagelijkse spel in Radio Tour de France dat iedere dag een ander specialisme heeft. Namelijk het specialisme dat door de kandidaat zelf is bedacht. En dat mag alles zijn, zolang het maar iets te maken heeft met de Tour de France. Goedemiddag, Jonny Smit. Ja, goedemiddag, Henry. Komt er lekker enthousiast in. Jij hebt een specialiteit waar wij wel warm van worden. Want het gaat ook een beetje over de geschiedenis van ons programma. En ook van Langs de Lijn. Vertel. Ja, Theo Coleman, dat is mijn groot idool. En waarom is dat ooit zo gekomen? Dat is begonnen in 1977 met de Tour van 1977. Dat was Henry Kuiper, was toen op de Alpe d'Huez. Toen was ik 17 jaar en toen werd ik helemaal enthousiast door Theo natuurlijk. En dat is altijd zo gebleven. Ja, terwijl die al heel lang niet meer onder ons is ook, hè, helaas. Ja, wat doe je dan de laatste jaren nog aan dat fanschap? Nou, ik ga elk jaar naar zijn graf toe. In de Werkshof. Daar was ik gisteren toevallig nog met hem geweest. En ik was gisteren nog even in het Theo Coleman Museum, ook in Werpershoofd, ben ik nog even geweest. Ja, dus, het houdt hem op alle mogelijke manieren levend nog, hè? Ja, en alles bewaar ik wat ik voor Theo heb. Dus ik heb het boekje en ik heb de DVD van Koen Verbraak. En ik heb het boekje hier liggen van Nico Scheepmaker. Dus, en alle krantenknipsels, alles heb ik bewaard. En heb jij die nog even extra doorgespit de afgelopen dagen? Ja, ik heb hier alles voor me liggen, ja. Ja? Ik heb alles hier voor me liggen, ja. Okay. Dus ik heb daar alles toe doorgespit. Dus als wij wat papieren en zo horen, dan proberen we het nog snel even op te zoeken. Maar ik ben heel benieuwd, want het gaat snel, dus je moet het ook snel allemaal weten. Er liggen voor jou, zoals elke dag, maar dan in dit geval dus in jouw categorie, 5 vragen klaar. De vragen bouwen zich op in moeilijkheidsgraad. Je beklimt eerst virtueel een kolletje van de 4e categorie, daarna eentje van de 3e, zoals in de Tour de France ook. En dat gaat dan door tot eentje van de buitencategorie. Het spel gaat door, zolang jij de vragen goed beantwoordt. Okay. Is er een vraag fout, dan stopt het spel. Maar dan krijg je sowieso onze NOS Sportzomertas, dat weet je. En als je alles goed hebt, dan vullen wij hem met nog heel veel meer prijzen. Zet hem op, Johnny. Daar komt-ie. Zal ik proberen. Dankjewel. Bedwing jij om te beginnen een kolletje van de 4e categorie. We beginnen dus redelijk gemakkelijk, hoop ik. Hoe oud is Theo Coleman geworden? 54. 54 is goed. Hij stierf anderhalve maand voor zijn 55ste verjaardag. Hier komt jouw kol van de 3e categorie. Hij overleed in 1984 op een avond nadat hij commentaar had gegeven bij een voetbalwedstrijd tussen 2 Nederlandse teams. Zeg ik er vast bij, welke wedstrijd was dat? Twente MPV. Is ook goed. Het wordt lastiger nu, Jonny. Beklimming van de 2e categorie. We luisteren naar een legendarisch fragment van Theo Coleman nog voordat Radio Tour de France bestond. Jan Jansen wint de Tour in 1968 en Theo gaat dan naar het dochtertje van Jansen. Luister even mee. Karin heeft daar een bosje tulpen in de hand. Rozen zijn het. Karin, dat kleine meisje. Kom eens, Karin. Kom eens, Karin. Dat is een geweldig moment, dames en heren, in de geschiedenis van Nederland, in de wielergeschiedenis. Karin, je papa is winnaar geworden, heeft de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hoe vind je dat? En van jou willen we dan weten, Jonny, wat is het antwoord van Karin op deze vraag van Theo Coleman? Oeh, dat was denk ik voor mijn tijd. Dat is moeilijk. Het is maar één woord. Ja. Wat antwoordt antwoord een kind op deze vraag? Ja, geweldig. Leuk. Oh, wat zei je daar? Leuk. Het was net binnen de tijd. Oké. Luister maar. Ja. Karin, je papa is... Ik heb het wel gehoord. Heeft de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hoe vind je dat? Ja, ja. Ja, ik heb het wel eens gehoord, ja. Daar kwam je goed weg, Jonny. We gaan heel snel door. Nog twee te gaan. Dat is een hele moeilijke. Hier is jouw zwaardere beproeving nog van de eerste categorie. Sinds 2012 wordt de Theo Komen Award voor het beste radioverslag uitgereikt. Welk radioprogramma is initiatiefnemer van deze award? Oh, dat is van Hendrik, zo heet die meneer ook alweer, van NPO 5, geloof ik. Het programma, ja. Ja, dit is een klokklepelverhaal. Je zit in de buurt, maar ik moet het wel echt van je weten. Ja. Ja. Nee, ik weet het niet zo. Het komt er niet uit, hè? Het komt er niet uit. Nee. Helaas. Het was Knooppunt Kranenbarg. Oh ja, Knooppunt Kranenbarg. Van Bert Kranenbarg, inderdaad. Ja, en je hebt nog een Bert op Radio 5, dat is Bert Haandrikman. Dus je zat ergens in de groep. Ja, dat wist ik. Het spel stopt hier. Je krijgt wel de sportzomertas. Ik wil toch nog wel even, want ik ben toch benieuwd of je die laatste had geweten. Ook omdat dat nog een fragment is van Theo Komen. En natuurlijk willen we hem heel graag horen als de quiz over hem gaat. Dus luister even mee. We gaan nog naar een etappe uit de jaren 70. De jaren dat Radio Tour ook ging leven. Ja. We hebben de naam van een renner twee keer weggepiept. Over welke renner gaat dit? Geweldig! Op zijn grootste versnelling komt hij hier van stadion binnenrijden. En dan moet ik nog maar zien wie hem kan kloppen op deze Sintelbaan. Want dat is bijna onmogelijk. Dag ouwe jongen, daar is hij hoor. Jongen. Ja, we hebben geklopt. Die kijkt dus even rustig aan komen op dit ogenblik. Er zijn een paar achtervolgers. Had je het geweten? Ik gok Henny Kuiper. Nee, het was Jan Raas. Jan Raas, oh ja. Maar we zijn overtuigd van je fanschap. Dankjewel voor het meedoen. Ja, en je krijgt dus de NOS Sportzomertas. Oh, mooi. Nou, succes met je programma nog. Dankjewel. Jouw eigen tourquiz. Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz. Mail je naam, telefoonnummer, specialiteit en de dagen waarop je zou willen meedoen naar radiotourquiz@nos.nl. Ondertussen gaat de etappe verder. En wat zie ik daar, Andries? Een man alleen. Ja, het is natuurlijk onbegonnen werk om ook maar in de buurt te komen van de extase van Theo Komen. Maar we hebben een aanvaller, dus daar ga ik dan toch eventjes voor staan. Fabien Grelier besluit om dan toch maar eens naar voren te rijden. En voorlopig is er niemand die hem volgt. En daar zal hij misschien wel op gehoopt hebben, de renner van Total Energie. Hij zal misschien wel denken, twee Franse overwinningen op rij. Daar kan nog wel een derde bij. Maar een van zijn ploeggenoten zit nu voor in het peloton. Terwijl hier op de streep in Turijn, ik zit hier bij het Olympisch Stadion, waar we zometeen zullen gaan finishen met een verwachte sprint. Iedereen helemaal uit zijn bol gaat, maar dat heeft niets te maken met de wielrenners, maar gewoon met mensen die in beeld komen. Dat is ook allemaal de Tour de France. Het staat hier ondertussen al rijen dik. Grelier rijdt snel weg van het peloton, want er is dus helemaal niemand die met hem meespringt. Een halve minuut heeft hij al te pakken. Had misschien nog wel iets meer kunnen zijn, want zo'n beetje na een minuut in zijn aanval miste hij zo'n beetje de bocht. Een afdaling, een korte afdaling, waarbij hij de bocht verkeerd inschatte en ternauwernood de stoeprand kon ontwijken. De spanning voor Grelier dus, die hier zijn vierde Tour rijdt, maar moedersiel alleen in de ronde. Onderweg naar het laatste klimmetje van de dag. Dat is over een kilometer of 10, dan komen we daaraan. Maar ja, Henry, om nou te zeggen dat er nu een verandering is in het koersverloop, dat lijkt me niet. En ik denk dat Sebas daar het wel mee eens is, toch? Ja, zeker weten, daar ben ik het wel mee eens. Al merk je wel, Andries, dat de nervositeit een klein beetje begint toe te nemen op 63 kilometer van het einde. In het stadje Alba, prachtige stad. De stad met 100 torens wordt het genoemd. Stammen allemaal uit de 14e en de 15e eeuw. Al zijn de meeste inmiddels wel, heb ik mij laten vertellen, verdwenen van de torens die nog over zijn. Die zijn eigenlijk meestal verwerkt of opgenomen in andere gebouwen, ingekort tot dakniveau. Maar het is een schitterend, cultuurrijke stad. En dat merk je ook wel. Populair ook bij toeristen. Heel veel mensen hier langs de kant van de weg. Terwijl we eigenlijk de afgelopen minuten helemaal niet zo heel veel mensen langs de kant zagen staan. Het is trouwens de geboortestad ook van Matteo Sobrero, die hier aanwezig is in de Ronde van Frankrijk als ploeggenoot van Primoz Roglic. Sobrero trouwens de zoon van een wijnboer die echt wel wijn van hele hoge kwaliteit verkoopt. Sobrero in het peloton, veel aanmoedigingen in Alba voor hem. Het is te merken dat hij de région de l'étape is, maar hij is niet de favoriet, want sprinten, dat kan Sobrero niet. 62 kilometer nog te gaan. Even meeluisteren met de koersradio. Nou, volgens mij hadden ze het over iets van 20 seconden. De voorsprong voor Fabien Grelier. Aranska Rus op Wimbledon. Hoe is de tweede set gegaan, Mark? Ja, grote glimlach op het gezicht van Aranska Rus toen het laatste punt binnen was. Ze heeft gewonnen 6-2 en 6-3. Toch wel een heel erg overtuigende overwinning van Aranska Rus. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet verwacht had. Rus voor het laatst voorbij de eerste ronde in 2012. Ik zei het eerder al, daarna eerste ronde steeds eruit. Maar nu zit ze in de tweede ronde na een goede wedstrijd tegen de Chinese Yue Yuan. Die maakte heel erg veel onnodige fouten. Heb ik ook al eerder gezegd, eindigt de wedstrijd geloof ik op 26 onnodige fouten. En ook het laatste punt, het matchpoint voor Aranska Rus, was een fout van de Chinezen. Moet bijgezegd worden, die Chinezen was niet zo heel goed. Aranska Rus vond ik overtuigend spelen. Weinig fout gedaan. En dus een terechte overwinning voor de Nederlandse, die zich nu kan gaan opmaken voor een partij in de tweede ronde tegen een speelster uit de top 10, de Griekse Maria Sakkari. Eerst even hiervan genieten. Aranska Rus is dus door op dag 1 van Wimbledon. Zijn naam is al een aantal keer gevallen als favoriet voor het dagzegen. De Belg Jasper Philipsen. Hancock sprak met hem vanochtend vlak voor de start van deze rit. Gespannen? Oh, een beetje. Gezonde spanning. Wanneer word je echt gespannen en wanneer word je echt helemaal gefocust? Ja, we hebben een lange periode om gespannen te worden vandaag. 230 kilometer langs de rit. Dus ik verwacht ook een relatief rustige rit. Ik denk niet dat er heel veel jongens zin hebben in een lange ontsnapping. Zeker wat er morgen nog aankomt. Maar richting de finale zal het zeker gespannen zijn. Wat maakt sprinten in de Tour anders dan in een andere wedstrijd? Ja, ik denk dat de belangen nog iets groter zijn. Dus alles wordt meer op de voet gevolgd. Maar in principe blijft sprinten. Dus, is het niet hectischer in de wedstrijd? Moeilijker? Ja, dus, en je weet dat er veel teams zijn die een sprinter vooraan willen lopen. Misschien meer dan een andere wedstrijd. In principe... je weet, iedereen is sprinten, blijft het gewoon snel mogelijk aan de meet zijn. En is dat in principe wel vrij eenvoudig. Hoe is het om gebracht te worden door Mathieu van der Poel? Ja, dat is wel leuk. Ik heb nog niet met hem gereden als wereldkampioen voor me, dus dat is wel iets speciaals. Ben je nog de snelste? Dat hoop ik. Dat zullen we vandaag zien. LOS. Onze analisten, commentatoren, verslaggevers, presentatoren, muzieksamenstellers, de regisseur, de technische meesters. Je kunt ons allemaal, ja echt allemaal, het hemd van het lijf vragen tijdens deze drie weken Radio Tour de France. Vraag je iets af rondom de Tour of Radio Tour? Heb je een verwondering of iets dat je al jaren wilt weten of niet begrijpt? Grijp je kans en laat van je horen op de NPO Radio 1-app. Zijn wij zo terug met Robert Meder en Annemiek van Vleuten. Veel plezier. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Let's go! En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Ontdek de wereld op een prijswinnende elektrische fiets van Amslot. Onafhankelijk getest door de ANWB, adrfietstest.nl en kieskeurig. Vraag nu de gratis brochure aan. Kijk voor info op amslot.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Elektrisch fietsen vanaf €1.399. Kijk op amslot.nl. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Zakelijke financiering van nu, voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. NPO Radio 1. 4 uur. Robert Meder. Goedemiddag, Radio Tour de France. We zijn er nog tot 6:30. Met straks natuurlijk de finish van etappe nummer 3. Nu eerst het NMS-journaal met Katrien Straatman. Het Spaanse Hoge Rechtshof weigert amnestie voor de Catalaanse separatistenleider Puigdemont. In mei stemde het parlement nog in met een amnestiewet voor Catalaanse separatisten die in 2017 betrokken waren bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum. Puigdemont verblijft inmiddels al ruim 6 jaar in België, correspondent Edwin Winkels. Edwin, verrassend besluit van het Hoge Rechtshof? Jazeker, omdat vorige week nog aanbevelingen waren van het Openbaar Ministerie en de landsadvocaat, die zeiden van nou ja, die amnestiewet die is goedgekeurd in een recordtijd door de Spaanse regering en het parlement. Voldoet aan alles, dus zou die amnestie nu van kracht kunnen worden. Maar het Hoge Rechtshof heeft zojuist vanmiddag bepaald in een lange uitspraak dat een deel wel, Puigdemont en andere politici waren onder andere aangeklaagd voor rebellie, ongehoorzaamheid. Mm-hmm. Dat valt wel onder die amnestiewet, maar ze zouden zich volgens het Hooggerechtshof ook schuldig hebben gemaakt aan misbruik van overheidsgeld in eigen belang. En dat zou niet onder die wet vallen. En daardoor besluit het Hof dat arrestatiebevelen bijvoorbeeld tegen Puigdemont en anderen moeten blijven bestaan. Ja, dus dat is slecht nieuws voor Puigdemont. Zeker, hij verwachtte. Kijk, als dit nu allemaal goedgekeurd was, dan was de weg vrij voor hem om na die CVA die al zei naar Catalonië, naar Spanje terug te keren. Op het moment dat hij nu weer voet hier in Barcelona of omgeving of waar dan ook in Spanje zou zetten, wordt hij gearresteerd. Waarschijnlijk dan niet, moet hij niet lang vastzitten, want het is niet een delict waarvoor je jarenlang de cel in gaat. Maar het voorkomt dat hij kan doen wat hij wilde doen. Dat is namelijk meedoen om premier te worden van Catalonië. Er zijn verkiezingen geweest. Voor eind augustus moet een nieuwe premier gekozen worden. Puigdemont wil dat graag proberen. Al heeft zijn socialistische rivaal de voorsprong in de verkiezingen en de meeste stemmen. Maar hij wil het toch graag proberen. Maar ja, zolang hij niet kan terugkeren naar Catalonië, wordt het ook heel moeilijk om te proberen weer na zoveel jaar premier van Catalonië te worden. Mm-hmm. En wat betekent dit dan voor Madrid? Want Sanchez had natuurlijk ook juist op akkoordje gegooid met die amnestie. Maar dit gaat natuurlijk ook allemaal anders nu. Ja, dat is een grote klap. Want ja, hij regeert Sanchez met zijn socialistische partij in minderheid. Met vooral de steun van Puigdemont en de andere Catalaanse partijen. En de vraag is, trekken die steun nu in? Nou is Puigdemont en ook de anderen, en waarschijnlijk ook Sanchez, al heeft hij zich nog niet uitgelaten, van overtuigd dat dit vooral een politieke beslissing is van die rechters. Het is hier in Spanje een beetje zoals in de Verenigde Staten. Dat je conservatieve en progressieve rechters hebt in zo'n hof. En dat als sommigen een meerderheid hebben, dat ze dan een bepaalde beslissing maken. Puigdemont schreef net al op Twitter ook van, hij noemt het La Toga Nostra, de referentie in de maffia, La Cosa Nostra. Maar dan rechters met hun toga. Mm. En hij schrijft van, het is ongelooflijk dat rechters van hun ambt gebruik maken om politiek te bedrijven. Hij vindt dat dit echt een uitspraak is tegen de huidige regering in Spanje en tegen hem en de Catalaanse en nog altijd onafhankelijkheidsbeweging. Dus er komt nu weer een hele drukke, woelige periode aan hier in de politiek met de vraag van, inderdaad, kan de regering van Sanchez deze beslissing van het Hoge Rechtshof ook politiek overleven? Want de amnestiewet, waar zoveel om te doen was, die wordt nu half afgebroken door justitie. Spannende ontwikkeling in Spanje. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. Mensen in Groningen die door aardbevingen schade hebben aan hun huis kunnen vanaf vandaag alle schade tot €60.000 gelijk laten herstellen. Eerder moesten deskundigen nog vaststellen wat de oorzaak was van bijvoorbeeld een scheur in de gevel. Als bewoners dan te horen kregen dat het kwam door vocht, kregen ze geen vergoeding. Nu wordt daar dus niet meer naar gekeken om de schadeafhandeling makkelijker te maken. Zo'n 2000 mensen hebben zich al voor de nieuwe regeling aangemeld. De directeur van het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza zegt dat hij in gevangenschap is gemarteld. Hij werd vandaag na 7 maanden vrijgelaten uit een Israëlische cel. Mohammed Abu Selmia zat vast omdat Israël stelde dat zijn ziekenhuis een bolwerk was van Hamas-strijders. Waarom Abu Selmia zonder aanklacht nu is vrijgelaten is niet duidelijk. Meerdere eilanden in het Caraïbisch gebied zetten zich schrap voor orkaan Beryl, die toch weer iets is toegenomen in kracht. Hij ging van de op 1 hoogste categorie naar categorie 3, maar trekt nu toch weer aan als een orkaan van de 4e categorie naar de bovenwindse eilanden. En daar komt hij in de loop van de dag of avond aan land. Op het vliegveld van Milaan is 6 ton aan grondstoffen voor drugs in beslag genomen. De lading kwam uit China en was bedoeld voor Nederland. Volgens de Italiaanse douane hadden er 63 miljoen ecstasypillen mee kunnen worden gemaakt. In Nederland zijn 2 verdachten opgepakt. In het Oosterpark in Amsterdam is vanmiddag herdacht dat de slavernij op deze dag 151 jaar geleden werd afgeschaft. Namens het kabinet sprak de missionair minister Dijkgraaf en ook burgemeester Halsema hield een toespraak. Ook een demissionair premier Rutte was aanwezig en verslaggever Roel Pauw sprak met hem. U was hier met een zware delegatie namens het scheidende kabinet. Was het ook om een soort statement te maken? Nee hoor, dat is zo ontstaan. Ik vond dat Robert Dijkgraaf een prachtige toespraak had. Maar ook de voorzitter, de burgemeester. Het was een heel indrukwekkende bijeenkomst. U maakt zich geen zorgen over wat er hierna komt. Dat nee, maar kijk, die uw erfenis teloor gaat. Nee, de excuses staan. Dat is niet meer terug te draaien. En ook zijn er zoveel partijen in het nieuwe kabinet die hier zeer aan hechten, waaronder mijn partij. Die laten echt niet gebeuren dat daar nog iets teruggedraaid wordt. En dat laat Nederland ook niet gebeuren. Dat zit in onze samenleving. Ook op andere plekken in het land wordt vandaag stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Griekenland moet zich voorbereiden op een gevaarlijke zomer met veel bosbranden. Dat zegt de Griekse premier Mitsotakis. Het land wordt dit jaar opnieuw geteisterd door tientallen branden. Daarbij is tot nu toe 1 dode gevallen. Wetenschappers verwachten dat het door de klimaatverandering in Griekenland droger blijft en harder gaat waaien. Daardoor zal het vuur zich bij de natuurbranden ook sneller kunnen verspreiden. Het weer in Nederland. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. In het noorden en oosten komen buien voor. Vanavond valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Morgen overdag eerst bewolkt met soms wat regen. Later droger met af en toe zon. En het is ietsje frisser. Inmiddels bijna 4:07. Kijken of er al vroege files zijn bij de ANWB. Erik Evengroen. Ja, die zijn alweer ontstaan. De meeste zijn dagelijks, hebben niet zo heel veel vertraging. Maximaal 5 tot 10 minuten. Maar wel een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Waddenooi gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en dat kost je 1/2 uur extra. De A16 Breda richting Rotterdam bij het Terbrechtseplein ook een ongeluk. Hier is de linkerrijstok dicht. Er staat inmiddels 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot in het zuiden van het land op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Grubbevorst en afrit Maasbree. Een ongeluk. 2 rijstokken. De rijstokers zijn dicht. De vertraging is 1/2 uur. Ster. Wat je uitdaging ook is. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Kies voor Soudal. De slimme koploper in lijm, peurschuim en kit. Soudal, de bouwverslimmers. Soudal, de bouwverslimmers. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met 5000 euro transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Nu naar Aldi. Voor goudse 48+ kaasplakken, Jom of Jom belegen, 500 gram voor 3,69. Scharrelkip dijfilet 1 ster beter leven, 750 gram voor 6,49. En deze week nergens goedkoper, watermeloen. Per stuk voor maar 1,69. Dat is nog eens een zoetsappig prijsje. Tuurlijk wel. Aldi. Goedemiddag. Na twee fascinerende etappes volgt vandaag de eerste sprintetappe. Met name als Philipsen, Cavendish, Groenewegen, Jacobsen en al die andere kanshebbers op de eerste rij. Maar ja, wordt het wel een sprint? Want een Fransman toont lef en probeert weg te blijven. Is hij nog weg? Dat is de eerste vraag. Anders is de tweede. Is als hij weg is, wat is de voorsprong? Een dubbele vraag. Nou, 15 kilometer geleden ging hij in de aanval Fabien Grelier, maar het peloton reageerde schouderophalend en dat doen ze eigenlijk nog steeds. Want Grelier zit op het laatste klimmetje van de dag, heeft een kleine minuut voorsprong, maar er is echt totaal geen paniek voor in het peloton, waar alle ploegen zich gewoon opmaken voor een koninklijke sprint straks in Turijn. Na dit klimmetje dan rollen we rustig toch een klein beetje naar beneden zelfs en dan gaan we ons opmaken voor dat duel tussen Philipsen en Pedersen en wij hopen natuurlijk Groenewegen en Jacobsen. NOS Radio 1, c'est la fête de l'été. Radio Tour de France. Dan zeggen we samen van de Feyenoord aan. Nee, Amsterdam met aan het Dommelse kanaal. En als ik dadelijk dan de kaart zoek, dan fiets ik door. Want ik wil al iedereen, wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het Dommels mooi kan wezen. Ik wil al iedereen, dan weet het fijn. Maar achteraf het veld, dan maak ik graag weer. Eigenlijk zo fietsen en dan weet ik niet slim. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik heb de banden vol met vins, die heb jij niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was. ik op bij Roosterveld. Overschoold bij de kleuren bij de Honeywell. En daar heeft de hut uit de bruggen van Oranje Duin. Een stukje blijven zwieken dan de heren die. En akkers door zijn bars en de toren zie. De vies ik deur, want het weet niet sneeuw. Het giet vandaag van Zuid-Up. Wie duurt mij wat, wie duurt mij wat. Wie duurt mij wat vandaag. Ik heb de baan vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klaar. Kik en op fietsen. Annemieke van Vleuteren, je koptelefoon op. Ben je er? Ja, daar ben je. Moet je even ja zeggen. Dat is radio, ja. Hè? Ja, je bent televisie gewend natuurlijk. Even over, want je zat driftig mee te zingen bij Skik. Kon je je benen stil houden? Ja, dit stond altijd in mijn warming-up-lijst voor de tijdrit. Daarom. En niet omdat ik hier nou heel warm van werd, maar ik kreeg er altijd wel een blij gevoel van. En wie duurt mee wat. Dus, ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Wat stond er nog meer op die lijst, vraag ik me dan af? Ja, best wel slechte nummers. Oh. Maar waar ik wel me blij van werd, waar ik een leuke herinnering aan had. Nou, noem er nog één dan. Oh, moet ik echt graven. Maar kom ik snel op terug. Ja, kom je zo meteen naar. En gaan we opzoeken, zeggen we dan. Je zat net hevig op je computer te scrollen. Want je hebt volgens mij ook even naar de finish gekeken, toch? Ja, ik voel me weer een beetje terug in de koers. Want ik was de finale aan het verkennen. Ook met beelden erbij. Ja. En ik was even nieuwsgierig hoe deze aankomst lag. En ik zie twee bochten in de laatste kilometer. Dus dat was even lastig. Ik zag ook wat tramrails met 1 kilometer te gaan. Tramrails? In de bocht. Maar ik denk als ze dus die laatste twee bochten hebben gehad, na 700 meter is het rechtuit sprinten op een mooie baan. Dus dan is er niks meer aan de hand. Maar even dat ik het goed begrijp. Tramrails bedoel jij gewoon echt waar een tram op rijdt? Ja, zoals ik het, zover ik het kon zien, wel. Op maar daar leggen ze toch wat in dan, mag ik aannemen? Dat hoop ik wel. Ja, dat lijkt mij wel de bedoeling. Anders dan is het gegarandeerd valpartij. Moet je toch niet aan denken. Gaan die bochten nog beslissend zijn, denk jij, in de koers op een of andere manier? Of is het laatste rechte stuk lang genoeg om nog iets terug te pakken, mocht je bijvoorbeeld terugzakken naar plek 19, noem maar wat? Het wordt moeilijk, denk ik. Ik denk de positionering zal wel gedaan zijn. Het wordt één grote lange sprint naar die laatste twee bochten toe. En daar is eigenlijk de positionering cruciaal daarvoor. Als je dan niet meer in positie zit, kan je niet meer winnen. Nee, nee. Nou, we gaan het zien. Eerst maar eens even kijken bij Sebas op de motor. Ik neem aan in de buurt van de peloton, maar dat weet ik niet zeker. Achter het peloton inderdaad, waar het tempo, de snelheid echt wel flink de lucht in is gegaan. We rijden op dit moment met de motor 66 km per uur. Nou ja, zo'n kilometer tellen wijkt altijd ietsje af, maar niet zo heel veel. En we hebben wel zo'n beetje dezelfde snelheid, voor zover ik het kan inschatten, als het peloton dat tussen de weilanden en de akkerlanden doorrijdt op dit moment op een prachtige mooie tweebaansweg. Dit is wat dat betreft een koninklijke aanloop richting die voorbereiding op die sprint. 44,6 kilometer zijn er nog te gaan. De zon schijnt tussen de bewolking door. Er waren regen- en onweersbuien voorspeld eigenlijk voor dit moment, voor dit tijdstip van de dag. Zo vanaf een uur of 4 in de middag. Maar die lijken toch uit te blijven. De wolken die er hangen boven ons zijn wel donker, maar dat is echt absoluut nog geen bui die zich aan het vormen is. Dus het lijkt gewoon een droge etappe te blijven. En dat hebben we het liefste. En even kijken, 44,2 kilometer te gaan. Dat betekent ook dat we gewoon over een uurtje binnen zijn. Ruim 3 kwartier voordat de duivels het gaan opnemen tegen Frankrijk. En daar zijn Belgische en Franse volgers in de karavaan. En daar zijn er heel veel natuurlijk in de Tour ook wel blij mee. Kunnen die meekijken. Peloton dus in de jacht op die Fabien Grelier, de dappere strijder. Hij had er net 20 seconden, maar het wordt minder en minder volgens mij, Andries. Ja, hij wordt bijna ingelopen en daarmee maakt het peloton, degradeert deze actie tot een voetnoot zometeen. Want dan zal hij er een kleine 30 kilometer vooruit hebben gereden zonder ook maar enige bedreiging te zijn. En over dat duel tussen inderdaad de Duivels en Le Bleu, daar werd al eventjes op voorbeschouwd in het peloton. Namelijk Arnaud Delis. mijn voorspelling, de Belgisch kampioen. En Brian Coquart, ook een sprinter. Dus straks komen ze elkaar misschien wel voor in het pak tegen. Een Belg en een Fransman. Kijken vast vooruit naar de wedstrijd van vanavond. Nou, volgens De Lee wordt het 2-1. Maar volgens Coquart is Lukaku niet zo handig. En gaat dat niet gebeuren. Zo'n dag is het dus. Dat je daarover kan hebben in het peloton. En dat de camera's dat ook nog kunnen opvangen. Ondertussen over die Grelier. Daar vraag je je misschien af waarom doet hij dit. Maar elke dag is er natuurlijk ook de prijs voor de strijdlust. Op dag 1 gewonnen door Frank van den Broek. Meer dan terecht. Gisteren door Jonas Abrahamsen. Ook meer dan terecht lijkt me. Maar wie moet je kiezen op een dag als vandaag? Als er geen aanvallers zijn. Nou, Grelier zal gedacht hebben, dat wil ik wel. Ik wil dat podium op in Turijn. En zou mij niet verbazen als hij straks tot winnaar van die prijs voor vandaag wordt uitgeroepen. Ik kijk even achter in het peloton en dan zie ik Fernando Gaviria. Want wat doe je op een dag dat het sprinten geblazen is in de Tour, of dat je bijna zeker weet dat het gaat gebeuren? Dan ga je eens vinken op de startlijst. Welke ploeg heeft eigenlijk geen sprinter meegenomen? Dat zijn er bijna geen één. Maar ook Gaviria kan je in dat lijstje van, ik ben uiteindelijk aan 18 namen gekomen, wel meenemen. Maar die behoort dan natuurlijk niet tot de grote favorieten voor vandaag. Wel een oud winnaar al in de Tour. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sprinters die al van de nul af zijn. Dat is ook zo voor Jacobsen, die heeft er eentje te pakken. Groenewegen staat op 5. En we kijken natuurlijk met een schuin oog naar Mark Cavendish. Ja, gaat hij het waarmaken? Gaat hij het echt doen? Die 35e ritzegen. Ja, nou, gaan we zo meteen zien. En omdat er zoveel sprinters zijn en zoveel ploegen met belangen, dan is het natuurlijk ook moeilijk om weg te blijven. Dus de verwachting is dat hij ook wat teruggepakt gaat worden. Zoals u gewend bent, iedere dag gaat Edwin Cornelissen op zoek naar toerschouwers. Mensen langs het parcours van de Tour, met elk hun eigen verhaal. Hij ziet daar veel nieuwe gezichten, soms ook oude bekenden. Zoals deze bejaarde Belgische fans van Mark Cavendish. Ieder jaar denken ze dat het hun laatste Tour wordt. Maar zie, hun Cavendish is er nog altijd bij. En zij dus ook. Goedemiddag. Anja. Mijn Belgische vrienden. Ja. Kerkanusjebi. Ja. Nou, daar staat u weer. Ja, ja. U bent waarschijnlijk de eerste die altijd bij ons kwam. Ja, dat is mooi, want u staat hier opnieuw. Ik spreek u nou voor het derde jaar op rij met dat spandoek. Fan Mark Cavendish. U heeft ons eerder verteld hoe u me ooit op weg heeft geholpen tijdens een straftraining. Ja, iedere keer lijkt het erop dat het de laatste keer is. Ja, ja, ja. Men zegt een kat heeft 7 levens, hè. Ja, je is zwaar ziek geweest, hè. De ziekte van Epstein-Barr. Ja, dat is een soort klierkoorts. En veel sportmannen moeten dan stoppen, hè. Maar hij komt iedere keer terug, hè. Hij is nu dus 3 jaar aan het trainen voor die 35e rit, hè. Is dat echt wat hem op de been houdt, wat hem laat gaan? Ja, ik denk het. Ik denk dat dat is. Hij wil dat record, dus ja. En je ziet, de rest interesseert hem niet veel, hè. Hij rijdt wat kleine rondjes als voorbereiding, maar alles gericht op die Tour en op die ene ritzegen. Die ene ritzegen. Als hij die heeft, dan pas kan hij met wielerpensioen? Ja, ik denk het. Ik denk het. Alhoewel, als hij dit jaar niet wint, dan zal hij waarschijnlijk wel een keer stoppen. Die Kev die maar geen afscheid kan nemen, dat heeft natuurlijk voor u als fans ook consequenties. Want dan moet u toch weer naar die Tour. Ja, en ik ben 78 jaar. Ik word er op het einde van het jaar 79 en dat wordt zwaar. Ik moet dat niet tegen u vertellen, maar een Tour volgen. Jullie mogen overal door, maar wij kunnen bijvoorbeeld niet start en aankomst doen. In Turijn gaan we dat wel doen. Omdat dan gaan we sprinten. Daar gaan we trachten om er wel te zijn. Maar het is, goh, God geklaagd, hij staat zo'n 6 kilometer van de aankomst. En hij moet dan te voet gaan. En hij moet dan eerst al hinder geraken. Maar ja, dus het is allemaal niet makkelijk inderdaad. Maar u heeft het toch maar over voor de Kev. Ja, weet je, toen hij bij ons kwam, zijn eerste vraag wat dat was. Hoeveel kilometers heeft u gereden om Tour te volgen? Hij beseft dus, die mensen die komen nu naar Italië voor mij. Nee, zoals vroeger ook. Ze komen naar mij voor die Ronde van Frankrijk. Hè. Ja, maar en we hebben hem gezien in de ploegvoorstelling. Hij rijdt voorbij, ik roep Mark. Ja, massa vol. En plotseling kijkt hij om en hij ziet ons. Zegt hij. Handkusjes. Ja, het zijn er veel die hem een nettertje vinden. Maar voor ons is dat een houten ventje. Hè. Wat zal dat met u doen als hij dan deze Tour, die 35e, pakt? Oh, ik heb dus affiches mee. Ja, zo groot, dan dat, zo groot als dat. Ja, u wijst een beetje op het formaat van de vlag. Al zijn truien. Dus van T-Mobile, Highroad, Quickstep, Sky zit er nog een keer tussen, Bianchi en nu Astana. Al die ploegen. Hij zou wel naar het hotel gaan en moest hij die 35e win vragen of dat ik ze daar allemaal aan de muur mag hangen. Zo ergens. Heeft u ook tegen Mark gezegd van, nou, kap er nou mee na dit jaar? Want het wordt me te zwaar. Nee. Wij gaan voortdoen zolang dat hij voortdoet. Oh ja, u blijft hem volgen zolang hij rijdt? Ja. Maar het wordt lastig. Wij worden dat gewaard. Kijk, gisteren hebben we 12.000 stappen. Maar nu begin ik dan moeite mee te krijgen. Op 2-3 jaar voelt dat de leeftijd. Maar ja, ik word 79, dat is al... En dan toch het over hebben voor Cavendish. Ja. Het is onze hobby. We zijn supporter en we blijven supporter. Parijs is nog ver. Neem me niet kwalijk, Nice is nog ver. Andries, hoe het is met de stand van zaken. Die eenzame strijder, die voelt de beer achter zich op zich af stormen, neem ik aan. Ja, misschien kan die ze ook echt wel bijna echt voelen, want het is nog maar 5 seconden het verschil. Ja, ze zitten hem gewoon op de huid. 35 kilometer nog te gaan richting Turijn. En de komende, pak een beet, 25 kilometer. Allemaal over lange rechte wegen. Voordat we in die bebouwing van die prachtige stad zitten in de Piemonte. Ik zit even te kijken naar de beelden die worden aangeboden. De ruggen worden gerecht door sommige sprinters. De benen losgeschud. Jacobsen zwaait even naar de camera. Duimpjes omhoog van Pascal Akkerman. Ook zo'n sprinter die ik dan in de tweede of derde lijn verwacht. Er is een ontspannen sfeer. En dat op zo'n lange, lange dag. Al ruim 5 uur geleden stapten de renners op de fiets voor de neutralisatie ook. En in het laatste uurtje waar we nu in zitten, kan het nog wel eens lang gaan duren voordat het echt in gang schiet. En wat zien we dan vaak? Wat leert de geschiedenis ons dan? Dan wordt het ineens een hele gevaarlijke, explosieve finale. We hebben straks ook in Turijn eerst een soort avenue, kilometers lang. En dan denk je, oh, dat is mooi overzichtelijk. Maar dan maakt het wel eens gevaarlijk, want er wil iedereen op de voorste rij zitten. Ik ben benieuwd wat we daar straks gaan zien. Nou, Nou, Grelier, die wordt dus een beetje aan het elastiek gehouden. 8 seconden heeft hij nu weer. Net waren het er 5. Maar hij kijkt ook achterom en weet, dit gaat hem niet worden. Hij heeft al wel eens een dag van glorie gehad in de Tour. Pakte één dag de bolletjestrui een paar jaar geleden. Maar vandaag gaat hij dat niet overtreffen in ieder geval. Want deze actie gaat hem weinig opleveren. Misschien dus die prijs voor de strijdlust. En in het peloton maken ze zich totaal niet druk. Of ik moet iets over het hoofd zien, Sebas. Nee hoor, nee, absoluut niet. De peloton rijdt gewoon knetterhard door over deze mooie weg. Niet meer zo breed als een paar minuten geleden. Ietsje smaller geworden. Op een rotonde gaan ze rechtsaf. En dan zie ik ploeggenoten vooraan. Dat zie ik al heel de dag trouwens van Dylan Groenewegen. Zo te zien zijn het er 2 in dat shirt dat echt sprekend lijkt op het shirt van Roompot van een paar jaar geleden. En er is ook nog een Nederlandse continentale ploeg die in vrijwel hetzelfde shirt rijdt. Met z'n tweeën daar voor. En dan daarachter helpers van andere sprinters klaar om een handje toe te steken. Een seconde of 5, 6 is het nog bij het oprijden van een viaduct. De weg nu weer mooi breder. Terwijl achteraan in het peloton Luca Mesgetsch, zijn andere helper van Dylan Groenewegen, is teruggekeerd. En ook Brian Coquard. En ik weet niet wat Brian Coquard heeft gedronken vandaag. Maar die heeft echt al 6 keer zo'n beetje een plaspauze gehad. In het laatste anderhalf uur ongeveer. En veel langs de kant gestaan. Maar Coquard is inmiddels ook weer teruggekeerd in dat peloton. Peloton dus bijna terug bij Fabien Grelier. We hebben nog 32 kilometer te rijden op weg naar Turijn. U kunt vragen achterlaten via de app van NPO Radio 1. Annemietje was er niet binnen, of er kwam gelijk een vraag voor jou binnen. Kort voor het NOS-journaal van 4:30 wil ik die even aan je voorleggen. Denk je dat je topwielrenster was geworden als je geen knieblessure bij het voetbal had opgelopen? Goh, wat een goede vraag. Nee, ik denk dat ik dat niet in me op was gekomen. Ik had helemaal niks met fietsen. Mijn ouders zijn niet sportief. We keken alleen maar sport thuis. We waren grote aanhangers van de NOS. Er werd heel veel sport gekeken. Ook de teletextpagina's werden altijd helemaal afgestruind. Maar zelf sport doen zit niet in, niet in mijn vader en niet in mijn moeder. Maar je bent toch gaan voetballen? Ja, voetbal kijken zat er altijd wel in. En toen dacht ik, nou, dat ga ik dan toch eens proberen zelf te doen. En toen is wel mijn sporthart meer gaan kloppen, ja. Ja, en dan krijg je een knieblessure en dan ga je fietsen. Waar je je knie voor nodig hebt, dat klinkt niet echt logisch. Was het een soort revalidatie of zo om te gaan fietsen? Ja, de arts die gaf mij eigenlijk 2 opties. Ik kon nog zwemmen of fietsen. Dat waren eigenlijk de enige 2 sporten die ik nog kon blijven doen. Met de knie die ik had en wat niet schadelijk zou kunnen zijn voor mijn knie. Mm. En toen dacht ik, ja, zwemmen is binnen en dan maar fietsen. Ik ben altijd wel fietsend opgevoed, want we moesten altijd wel overal heen fietsen op de fiets. Dus de auto zo min mogelijk gebruiken. Wat dat betreft wel heel erg veel met de fiets. Heb je die arts ooit een bloemetje gestuurd? Dankjewel voor de goede tip. Ja, en ook mijn ploeggenootje die me onderuit haalde op de training. En die bij de laatste keer een knieblessure een bloemetje sturen. Zeker, goed uitgepakt. Goed. Inmiddels NPO Radio 1. Ja. 1 minuut over 4:30, Katrien Straatman en het NOS Journaal. Ondernemer Guus Franke, die het noodlijdende Vitesse wel wilde overnemen, ziet daar toch van af. Dat bevestigt de directeur van de club uit Arnhem. Een overname van de bijna failliete club lijkt er nu niet meer in te zitten. De vraag is wat Vitesse nu nog kan doen om zijn proflicentie te behouden. De deadline daarvoor is om middernacht. Het Spaanse Hoge Rechtshof weigert een amnestieverzoek van premier Sanchez voor separatistenleider Puigdemont goed te keuren. Puigdemont probeerde in 2017 Catalonië van Spanje af te scheiden, maar de regering in Madrid stak daar een stokje voor. De separatistenleider vluchtte erop naar België, maar premier Sanchez heeft hem amnestie beloofd in ruil voor steun aan zijn regering. Het Israëlische leger heeft per direct 10.000 extra militairen nodig, zegt minister van Defensie Gallant. Volgens hem kan de helft daarvan bij de ultra-orthodoxe gemeenschap worden gerekruteerd. Vorige week zette het Hoge Rechtshof in Israël een streep door de uitzonderingspositie van streng gelovige Joden wat betreft militaire dienst. En Griekenland moet zich voorbereiden op een gevaarlijke zomer vol met veel bosbranden, zegt premier Mitsotakis. Het land heeft dit jaar opnieuw te maken met tientallen branden. Wetenschappers verwachten dat het door de klimaatverandering in Griekenland droger blijft en harder gaat waaien. Goed, Rasmus Brenkel, goedemiddag. Ik vond in de zon eigenlijk best wel lekker. vandaag? Dat is wel een beetje wat we in juni en in juli vaak hebben. Dat als het eenmaal droog en zonnig is, dan kan het ook ineens best wel warm aanvoelen. Maar de contrasten zijn vandaag in het land best wel groot. Vooral over het noordoosten, dus Drenthe, Groningen, Friesland. Ook op de Waddeneilanden trekken geregeld buien over. En hoe verder we dan naar het zuiden gaan kijken, hoe vaker het eigenlijk droog wordt en hoe de zon ook steeds beter doorbreekt. Nou, vanavond is het tijdelijk even wat droger. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 tot 15 graden, maar die bewolking gaat weer dikker worden. En in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. En morgenochtend ook echt een beetje een druilerig weerbeeld. Veel bewolking, echt vaak een grijze lucht. En in de loop van de middag gaat vanuit het westen die bewolking weer openbreken. Maar in delen van Limburg, Brabant, misschien net in de Achterhoek, duurt het wel heel erg lang voordat de zon tevoorschijn komt. Ook een frisse noordwestenwind. Het wordt morgen maar 16 of 18 graden. Ja, Peter Kebbers-Munneke zei dat in de loop van de week ook de verwachting was dat de wind ook ging toenemen. Is dat nog steeds zo? Ja, die wind blijft er wel duidelijk in zitten. Elke keer een beetje uit een westelijke, noordwestelijke richting. En dat zijn vaak niet de gebieden waar echt warme lucht vandaan komt. En dat zien we ook aan de temperatuur. Vaak net iets onder 20 graden. Op zo'n droog moment, zoals jij vanmiddag even had, dan is het op zich best lekker. Maar er zijn ook wel dagen bij waarbij er veel regen valt. Bijvoorbeeld woensdag, ook donderdag nog wat stevige buien. Eigenlijk pas in de aanloop naar het weekend toe gaat het wat rustiger worden. Gaat het wat vaker droog worden. En gaat die wind ook weer wat in kracht afnemen. Dus het betere weer zit op de lange termijn. Nog even volhouden, dankjewel. Maar naar de ANWB, Erik Evengroen. Ja, de avondspits is echt wel begonnen, kunnen we wel zeggen. Er staat ruim 60 files met totale lengte van bijna 300 kilometer. De meeste hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan 10 minuten. Drie uitzonderingen om te beginnen de A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij Waddenooien gebeurde eerder een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna drie kwartier. En er staat 10 kilometer file. De A27, Utrecht richting Gorkum. Bij Noordeloos 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Ook daar gebeurde eerder een ongeluk. Goed nieuws. De weg is bij Maasbree inmiddels weer vrij, maar er staat nog 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Caro en Baila, hoe dat is. Andries, bij de Tolopol. Grote sensatie, snelheid omhoog. Ja, natuurlijk. Ja, spanning en sensatie, we kunnen natuurlijk zelf bepalen. We zijn meer dan 200 kilometer onderweg inmiddels in deze etappe. Nog 25 kilometer te gaan en eigenlijk ook al tijdenlang dezelfde renner op kop van het peloton. Dat is Sylvain Dillier, ploeggenoot van Philipsen en Van der Poel. Belangrijk, Grelier, dat is dus net een andere naam, die was even in de aanval zoals we hebben kunnen horen. 40 kilometer lang, maar die is definitief teruggehaald door het peloton. Dat stond eigenlijk al kilometers lang op de rol om te gaan gebeuren. Maar wat gebeurt er nu ook? We gaan een sprint krijgen, dat verwachten we toch. Met een dubbele focus. Niet alleen op de massasprinters, op de topsprinters, maar ook op een paar klassementsmannen. Eigenlijk maar twee. Evenepoel en Carapaz. We hebben het al even uitgelegd. En we zien dan ook dat Evenepoel alvast naar voren komt. Carapaz die moet flink wat plekken voor Evenepoel weten te eindigen om in het geel te komen. En dat heeft wel een beetje dat heeft gevolgen in de ploeg. Want Marijn van den Berg is een Nederlandse sprinter. Niet een sprinter die het best uit de verf komt op dit soort vlakke aankomsten. Maar wel als er een kleine helling zit in het parcours of in de finale. En we hadden wel verwacht dat Van den Berg in deze Tour af en toe mee mocht sprinten. Maar die moet nu Carapaz op sleeptouw zien te nemen in die laatste paar kilometer. Want ja, je kan je voorstellen als je geen erkend sprinter bent en vooral die ervaring niet hebt. Dan is dat best wel een kunst om te manoeuvreren in zo'n op hol geslagen peloton. Maar nu heb ik jouw woorden herhaald dat op hol slaan dat gaat zeker gebeuren. De vraag is alleen op hoeveel kilometer van de meet is dat het geval. Ik zie ook een rode trein naar voren komen. Dat is Arkea, de winnaars van gisteren met Kevin Vauglin. Hun allereerste toer-etappe, toer-overwinning in het bestaan van de ploeg. De 11e keer dat ze meedoen dit jaar. Maar als je van tevoren had gezegd, ja, wie moet het voor die ploeg gaan doen, dan zou je misschien wel Arnaud Démare noemen. In het verleden een garantie voor succes, maar de laatste jaren verre van. Nou, dat is ook weer zo'n naam in het hele kringetje, de hele kring van sprinters die zich hier gaan mengen in de laatste paar kilometer zometeen. En dan ben ik wel heel benieuwd of ze Bas nog een paar van dat soort namen heeft om die lijst aan te vullen. Want het is een lange lijst, hè? Wow, nou... Ja, zeker lange lijst. Nou, Christophe, zijn ploegleiderswagen, die passeert ons toevallig zojuist. Van die Noorse ploeg Uno X. Ploeg van Abrahamsen, leider in het puntenklassement, leider in het bergklassement. En Christophe, die reed eerder vanmiddag een aantal kilometer naast ons en voor ons. En mijn motaar Kim Tiebegein en ik, zei de gek, constateerde toch wel dat hij er goed scherp uitzag. En Christophe, goed afgetraind, maar nog wel die grote dijen, die dikke dijen zichtbaar in dat snelpak wat hij droeg. En onderschat deze Noorse veteraan natuurlijk nooit, gele truidrager geweest. Toen hij de eerste rit ooit won in Nice in de corona september tour van 2020. En ook dit seizoen goede dingen weer laten zien. Is echt nog niet definitief op zijn retour. En gaat natuurlijk mee in die positieve flow waarmee die formatie deze Ronde van Frankrijk is begonnen. De mooie brede weg loopt langs de Po. Die beroemde rivier zit ook op de Po-vlakte ten zuiden van Turijn. Waar we op dit moment op rijden. Helemaal achter in dat peloton viel me trouwens op dat de drager van de bolletjestrui daar zat. Dat is dus niet Abrahamsen, want die heeft al het groen om de schouders. Dat is Valentin Madouas. Die zat er straks kilometers lang achter in dat peloton, de Fransman. Maar die maakte niet een al te sterke indruk. Over al te sterke indruk gesproken. Of ja, geen in problemen gesproken. Laurens de Plus, een van de slachtoffers van de spaarzame valpartijen die we gehad hebben tot nu toe. Zwaar geblesseerd geraakt aan de linkerpols. En die liet toch even snel in het voorbij gaan weten dat hij enorm zit af te zien vandaag. Zo zie je maar, het lijkt een kalme en rustige dag te zijn geweest. Maar er zijn toch ook renners die het vandaag heel moeilijk hebben. 22 kilometer nog te rijden op weg naar Turijn. Ja, de Biek van Vleuten, mooi om te zien van bovenaf hoe die groepen zich dan vormen. Hè? Om die treintjes te kunnen maken. Valt jou dat ook op? Ja, die worden nu zeker al gebruikt om de renner, de kopman, te beschermen. In twee kanten. Hè. De kopman die gaat voor de sprint vandaag. En de kopman die veilig aan die finish moet komen. Ja, dat is natuurlijk wel dat zijn verschillende belangen. Even over Cavendish. Wat maakt hem nou zo goed? Ik denk op pure snelheid komt Cavendish op dit moment tekort in het sprintgeweld waar hij in zit. Maar waar hij wel heel erg goed in is, is dat hij onwijs goed kan wringen. Dus heel erg goed in gaatjes kan duiken. En daar is hij misschien ook niet altijd heel populair voor in het wielerpeloton. Geen enkele sprinter is volgens mij populair wat dat betreft, toch? Je moet dat toch wel doen? Nee, maar hij zit natuurlijk aan te hikken tegen die 35e overwinning. En hij zal waarschijnlijk denken... podium of jodium. De uitspraak van Dylan Groenewegen. Ja. Hij zal in elk gaatje willen duiken waar andere sprinters daar misschien toch net iets minder risicobereidheid hebben. Dus zijn risicobereidheid is maximaal, denk ik, deze Tour. Hij weet nu of nooit. Hij heeft Kees Bol als lead-out. Dat vinden we natuurlijk leuk. Een is dat de laatste lead-out? Ja, dat denk ik wel. Zelf kan ook best rap aankomen. Dus ze hebben ook echt gewerkt aan zijn sprinttrein. Dus dat is op zich goed. Ik denk wel dat de sprinttrein van Alpecin Phoenix net al beter is. Maar Astana heeft er zeker in geïnvesteerd. Mm-hmm. Denk je dat het mogelijk is dat Bol bijvoorbeeld, als zou blijken dat Cavendish niet goed genoeg is vandaag, dat Bol dan voor eigen kansen kan gaan? En denk je dat hij dat kan? Ik zou heel graag ja zeggen, maar ik denk wel dat Astana echt één missie maar heeft in deze Tour. En alles op Cavendish en geen enkele ander tweede plan is er gemaakt. Ja. Dus alles voor hem. Ik denk wel dat Kees dat zeker zou kunnen. In de toekomst ook, als hij zich nog meer kan ontwikkelen. Ik hoop het wel, maar voor deze Tour zit dat er nog even niet in. Nee. Goed, zometeen meer vanzelfsprekend. We maken even een afslag richting het voetballen. Want de laatste overgebleven mogelijke nieuwe investeerder van Vitesse... dat is Guus Frank, u heeft het ongetwijfeld gevolgd... die heeft zich teruggetrokken. En daarmee lijkt een faillissement voor de club uit Arnhem onafwendbaar. Richard van der Maade, onze verslaggever. Richard, goedemiddag. Je hebt het intensief gevolgd, al heel lang. Hoe is dit nieuws aangekomen bij de club? Ja, ze zijn behoorlijk verrast. Ik heb 5 minuten geleden even kort kunnen spreken met Edwin Rijntjes. Dat is de interim directeur van Vitesse. En die zei, we zitten op dit moment in crisisoverleg. We hadden dit ook niet zien aankomen. Wel natuurlijk de afgelopen uren. Want ja, ik heb gisteravond nog eens ook gebeld met partijen rondom Coly Perry. De grootste schuldeiser nog altijd van Vitesse met meer dan 14 miljoen euro. En ja, hij wil gewoon echt het onderste uit de kan en... Partijen rondom Perry die zeiden ook van het is allemaal nog niet geregeld in detail. Nu heb ik 1 ding geleerd in deze slepende kwestie. Dat die details heel belangrijk kunnen zijn. Kijk, Vitesse heeft vorige week bevestigd dat tussen Guus Franke... die wilde dus heel ver gaan om Vitesse over te nemen... een ondernemer uit het Gelderse Ewijk, hij woont in Zwitserland... dat die eruit zou zijn met Coly Perry, met de Amerikaan. Maar... dat blijkt niet zo te zijn. En daar is het nu op stuk gelopen. Franke die heeft gezegd, ik ben er nu helemaal klaar mee. Perry die heeft zeer waarschijnlijk, ik ben natuurlijk niet van alles op de hoogte... maar heel hoog spel gespeeld. En nu heeft Franke zich teruggetrokken. Dat kan natuurlijk onderhandelingstactiek zijn. Want iedereen denkt nu volledig in paniek. Dit is het einde van Vitesse. Dat zou ook maar zo kunnen zijn. Maar het krachtenveld rondom Vitesse, rondom deze Arnhemse club... is echt gigantisch groot. En ik denk dat er voor 12:00 vanavond... want dat is weer een deadline en een hele, hele belangrijke deadline... dat er toch nog wel iets kan gebeuren. Ja, want het wordt wel krap nu qua tijd. Je zegt al 12:00 het wordt heel vanavond. Krap. Ja. Maar dat is ook wat Rijntjes vaak gezegd heeft in mediabijeenkomsten. Dat heeft hij bij ADO Den Haag ook meegemaakt als crisismanager. Dat het dan vaak een paar seconden voor 12:00... ja, dat zal natuurlijk niet letterlijk zo zijn... maar als de spanning echt, echt toeneemt... dat dan partijen toch bij elkaar kruipen... en dat er dan toch een oplossing komt. Zo ging dat met ADO Den Haag. En dat zou met Vitesse ook kunnen gaan gebeuren. Ik wil 1 naam noemen. Dat is de stadioneigenaar Michael van der Kuit. Die heeft zich al een tijdje koest gehouden. Die heeft een aantal keren geroepen... ik ben van plan om Vitesse over te nemen. Stadion, Gelderdoom en de club in 1 hand. Hij heeft zich teruggetrokken omdat hij gefrustreerd raakte... naar eigen zeggen... van de Arnhemse bestuurders bij Vitesse. Maar ik sluit niet uit dat hij nog de laatste uren, vlak voor 12:00... want dan moet Vitesse bij de beroepscommissie alle nieuwe stukken inleveren... waarin blijkt dat er een sluitende begroting is. Nou, die is er natuurlijk op dit moment niet. Licentie is ook ingetrokken, wordt ingetrokken per 9 juli. Er is nog tijd tot 12:00 en ik sluit niet uit... hoewel de problemen ontzettend groot zijn natuurlijk... die schuldenlast ook gigantisch... dat Vitesse toch nog met Michael van der Kuit... de stadioneigenaar zaken gaat doen. Ja, ik hoop het voor al die fans van Vitesse... dat het toch nog goed komt. Dankjewel, we blijven het volgen. En met name dan jij, Richard van der Maden. Goed, de Tour weer, André. 60 kilometer per uur zien we op dit moment als snelheid van het peloton. Waar het toch echt wel op gang is gegaan. Ik wil nog niet zeggen op hol geslagen. We hebben dan ook nu een lastige passage voor de boeg. En dan wil iedereen vooraan zitten. Het is een hele brede weg. En we zien nou, zowel 8-9 treintjes naast elkaar. Omdat we het laatste dorpje voordat we naar Turijn rijden gaan passeren. En dan wordt het weer ietsje smaller. Daarbij onder meer de ploeg en ook de hoofdpersoon zelf, Tadej Pogacar. Eigenlijk de eerste keer vandaag dat we hem weer in het geel zien. De trui die hij vorig jaar geen moment heeft gedragen. Maar die hij van de jaren daarvoor maar al te goed kent. Ook Ineos altijd goed van voren aanwezig. En dat is ook belangrijk, want ja, we kennen dat wel van sprintetappes. De klassementsmannen moeten veilig blijven. Die moeten geen tijd verliezen door een valpartij of door een lekke band. En de UCI heeft daarom besloten om te experimenteren met het oprekken van de welbekende 3-kilometer regel. Nou, die regel is dat als je in de laatste 3 kilometer tegen problemen aanloopt, dan krijg je dezelfde tijd van de winnaar, dus dan verlies je geen tijd. Vandaag is dat een 5 kilometer grens geworden om ervoor te zorgen dat het eigenlijk minder snel misgaat. Want de afgelopen jaren ging het dan juist vaak vlak voor die 3 kilometer mis. Nou, dat lijkt verholpen op deze manier. Maar we weten ook dat er een paar klassementsmannen zijn die jagen op het geel en dus toch gaan meesprinten. Interessant of die regel wat dat betreft dus invloed heeft op het koersverloop. Vandaag verwacht ik dat eigenlijk niet. Tim de Klerk is nog steeds voorop op kop van het peloton aan het boren. Daar is, staat hij onbekend. De trekker wordt hij ook genoemd. De bijnaam van de grote Tim de Klerk. En dat doet hij voor Mats Pedersen. De Deen die we nog niet heel veel genoemd hebben vandaag. Dat is een renner die ook de lastige eerste etappe in de eerste groep overleefde. Maar toen niet kon sprinten voor de overwinning. Wout van Aert zat er toen trouwens ook nog bij. En die twee zullen zich er zeker mee gaan mengen. Zeker mee gaan bemoeien straks over 15 kilometer. Als dan dus die sprint gaande is op een hele mooie brede weg rijden we nu nog in de richting van Turijn en in de richting van Piobesi Torinese. Want dat is dan het laatste dorpje inderdaad waar we dadelijk doorheen gaan richting Turijn. Ja, niet voor niets zit Torinese al in de naam. Onder het spandoek door van de laatste 15 kilometer. Peloton is daar al even onderdoor gereden in slagorde. Iedereen bijeen. Ik dacht trouwens net wel te zien toen de weg een beetje naar rechts ging. En er door zo'n middengeleider de weg werd onderscheiden in twee delen. Dat aan de linkerkant... En dat zag er dan wel grappig uit. UAE met Pogacar in het geel. En Visma Leasebike met Jonas Vingegaard daar ook goed attent vooraan. Ja, zo'n beetje naast elkaar, bijna tegen elkaar aanreden als het ware. Om maar goed gepositioneerd vooraan te blijven. Gisteren de hoofdrolspelers op die Côte de San Luca. En nu dus weer dichter elkaar in de buurt als we ons gaan opmaken voor die eerste massasprint. Niemand in de problemen verder hier achteraan. Geen lekke banden gezien meer. Gelukkig, en dat is ook wel fijn voor die renners. Ze zitten gewoon allemaal met z'n 175 bij elkaar. En oh ja, nog even inderdaad de bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. Fabien Grelier, hier is uitgeroepen tot te rennen met de meeste strijdlust op deze langste dag in de Tour. Ja, en Mick van Vleuten, dat is logisch eigenlijk, hè? Wie zou je anders moeten kiezen? Inderdaad. Ja. Ja, lijkt mij ook. We zien overigens ook heel veel rotondes. Word je daar niet gek van als renner? Nou, we hebben er gelukkig zoveel in Frankrijk en überhaupt overal liggen dat iedereen dat wel gewend is. Dat is niet heel gevaarlijk. Al liggen we, zien wel hier alweer een valpartijtje. Ik weet niet, kunnen we even naar Frankrijk? Gezien het feit dat we een... Nee? Gezien het feit dat we een valpartij hebben, Andries? Ja, de nervositeit die neemt natuurlijk toe. En die rotondes die spelen daar echt wel een rol bij, hoor. Hier is het een ploeggenoot van Remco Evenepoel die ten val komt. Eigenlijk bij het weer samenvoegen, het weer terug inritsen na een rotonde. Het is wel een eenzijdige valpartij. Ik kan nu uit de lucht hier niet zo heel goed zien waardoor hij ten val komt. Hij neemt ook niemand mee in zijn val. Het is Caspar Pedersen, de Deen van Soudal Quickstep. Ploeggenoot dus van Remco Evenepoel. Nou, wel een renner trouwens die graag bij zich heeft. Op het moment dat hij een zo hoog mogelijke notering moet gaan zien te verdienen vandaag. Want Pedersen staat ook al te boek als een lead-out, als een sprintloods. Dus die weet hoe het is om zich voor in het peloton te begeven in de finale. Nou, die is dus ten val gekomen. Het peloton dendert wel gewoon voort. Maar volgens mij krijgen we nog wel een rotonde of 10 in die laatste 12 kilometer. Ja, Dat is wel verpand. Je had het erover en vervolgens gebeurt dit. Het heeft dus wel degelijk invloed, kunnen we nu wel concluderen, die rotondes. Heb jij er veel last van gehad? Want jij zat natuurlijk misschien net in die beginperiode dat die rotondes kwamen. Nee, ik denk dat we vooral in het einde van mijn carrière kwamen echt de sprinttijden op gang. En kwam echt de georganiseerde sprints op gang. En meerdere sprinters in het vrouwenpeloton. En daardoor nam de nervositeit toe. En dat zien we hier nu ook in deze Tour de France. Je ziet alle ploegen rijden nu nog keurig gegroepeerd met 12 kilometer te gaan. Mm-hmm. Maar die georganiseerdheid die neemt af met hoe nerveuzer het wordt en hoe dichter je bij de finish komt. En je ziet nu elke keer verschillende ploegen naar voren rijden. Treintjes is er nu nog sprake van. Maar we zien hoe dichter we bij de finish komen, hoe meer van die treintjes eigenlijk ontsporen. En dat daar ploeggenoten niet meer makkelijk bij elkaar kunnen rijden. Ja, want voor hoeveel treintjes is er eigenlijk plek? Het hangt natuurlijk af van de breedte van de weg, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar is daar iets over te zeggen? Ja, het lekkerste is eigenlijk als je of links of rechts van de weg zit. Want daar zit je het meest, heb je in ieder geval niet treinen die links en rechts langs je heen komen. Dus het lekkerste is altijd om één kant van de weg te kunnen kiezen. En dat laat je dan eigenlijk ook afhangen van waar komt de wind vandaan. Mm-hmm. Nu is er op dit moment bijna geen wind, maar 5 km/u. Dus die wind speelt nu niet zo'n grote rol. Natuurlijk kunnen er meerdere treinen van voren rijden. Maar er zullen ook ploegen zijn die ervoor kiezen om heel laat te komen. De weg is vrij breed en dan kan je zeker van achter gegroepeerd blijven zitten. En in de laatste paar kilometers dan blijf je eigenlijk een beetje uit de wasmachine, noemen wij dat. Mm-hmm. Dat is, je zit van voren en je wordt weer ingesloten door een andere ploeg die er overheen komt. En dan kom je in de wasmachine terecht en dan ga je van voren naar achteren. Ja, laten we eventjes weer richting Kwartwijk gaan. Want Sebastian Pedersen was het, hè, geloof ik, die viel. Heb jij hem al gezien? Ja, Casper. Ja, we zijn er net langs gereden. Daar zat hij op de weg. Wel een beetje groggy, hoor. En de rondearts die stelde hem duidelijk wat vragen in het kader van het hersenschuddingprotocol. Want die regels zijn natuurlijk buitengewoon streng. Hij haalde heel voorzichtig de bril van zijn voorhoofd. Toen werden wij doorgestuurd. Maar daarna kwam de mededeling. En dat is voor Pedersen en voor zijn ploeg Soudal Quickstep natuurlijk een goede mededeling. Il est reparti. Oftewel, hij zit weer op de fiets. Maar hij rijdt uiteraard wel achter het peloton. Hij rijdt ook achter ons. Maar hij is in ieder geval nog in de Ronde van Frankrijk. We hebben nog 10 kilometer af te leggen. We zijn in de buurt van Turijn. Goed, en omdat we al in die laatste 10 kilometer zijn, halen we het NOS-journaal van 5 uur iets naar voren. Gaan we zo naartoe. Denk je dat die 5-kilometer-regel trouwens, kort nog eventjes, denk je dat scheelt? Dat het geen 3-kilometer-regel is, maar een 5-kilometer-regel? Gaat dat wat uitmaken, denk je? Ik denk voor de klassementsrenners dat het wel fijn is dat er... Vorig jaar zagen we andere jaren dat er best vaak nog net werd gevallen op die grens. Het zal zorgen voor iets meer rust bij de klassementsrenners. Al denk ik dat het vandaag niet zo heel veel uitmaakt. Ze wil eigenlijk ook wel van voren zitten, omdat je dan gewoon het minst in de problemen komt. Ja, ja, dus gewoon uit de problemen blijven en zorgen dat je heel over de finish komt. Dat is het eigenlijk. Goed, we gaan dus naar de ontknoping van deze etappe, waarbij ik vooral benieuwd ben naar die twee venijnige bochten naar links die Annemiek net al benoemde. Hoe ze daar doorheen komen in de laatste paar kilometers. Wat ons betreft tot zo naar het internationaal van 5 uur. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ik denk steeds vaker aan Ik vind het heel moeilijk om mijn gedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten. Ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals het derde deel in de Wilde Eiland-serie van Karen Swan. Stormgloed. Een overweldigende eerste liefde op een eiland vol geheimen. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van €10.000 per maand. 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog tot vandaag 6 uur om je staatslot te kopen. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van €10.000 per maand. 30 jaar lang. Scoor nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Robert Meder. Turijn is niet ver meer. Nervositeit neemt toe. Mocht het Cavendish, het zou wat zijn. U hoort het allemaal na het NOS-journaal met Ewout de Jong. Een faillissement van voetbalclub Vitesse lijkt onvermijdelijk. Investeerder Guus Franke, die het noodlijdende Vitesse wel wilde overnemen, ziet er toch van af. Dat bevestigt de directeur van de club uit Arnhem. Een overname van de bijna failliete club lijkt er niet meer in te zitten. En de vraag is nu wat Vitesse nog kan doen om zijn proflicentie terug te krijgen. In het Oosterpark in Amsterdam is vanmiddag herdacht dat de slavernij op deze dag 151 jaar geleden werd afgeschaft. Burgemeester Halsema van Amsterdam richtte zich daar tijdens een toespraak nadrukkelijk op mensen die het slavernijverleden bagatelliseren. Wij herdenken niet alleen voor de nazaten. We herdenken voor alle Nederlanders. Want een land dat maar de helft van zijn geschiedenis wil kennen, is een gemankeerd land. Wie wel de moed van onverschrokken zeehelden bezingt, maar niet de schandvlekken uit ons nationale verleden onder ogen durft te komen, is een wegkijker. Ook op andere plekken in het land wordt vandaag stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Even naar de Tour, Andries, wat is er aan de hand? Mathieu van der Poel op een 6,5 kilometer van de streep. Die staat ineens langs de kant. En waarom is niet helemaal duidelijk nog. In ieder geval is er een mechanisch probleem. Hij zelf is wel oké, maar ja, staat daar vrij ontspannen naast zijn fiets. En is de aansluiting met het peloton compleet verloren. En dat terwijl ze zich al in de straten van Turijn bevinden. Hij wordt op 50 seconden gemeld. Ja, dat kan eigenlijk niet meer goedkomen met nog 5,5 kilometer te gaan. En dat terwijl hij toch de belangrijke man is voor Jasper Philipsen. Snel verder met het nieuws. Het Israëlische leger heeft per direct 10.000 extra militairen nodig. Dat zegt minister van Defensie Gallant. Volgens hem kan de helft daarvan bij de ultra-orthodoxe gemeenschap worden gerekruteerd. Vorige week zette het Israëlische Hoge Rechtshof een streep door de uitzonderingspositie van strenggelovige Joden wat betreft militaire dienst. Griekenland moet zich voorbereiden op een gevaarlijke zomer met veel bosbranden. Dat zegt de Griekse premier Mitsotakis. Het land wordt dit jaar opnieuw geteisterd, nu al door tientallen branden. Daarbij is tot nu toe 1 dode gevallen. En het Caribisch gebied zet zich schrap voor orkaan Beryl. De storm is toch weer in kracht toegenomen tot een orkaan van de 4e categorie. Komt in de loop van de dag aan bij de Bovenwindse eilanden. Het Spaanse Hoge Rechtshof weigert een amnestieverzoek van premier Sanchez voor separatistenleider Puigdemont goed te keuren. Puigdemont probeerde in 2017 Catalonië van Spanje af te scheiden, maar de regering in Madrid stak daar een stokje voor. De separatistenleider vluchtte daarop naar België, maar premier Sanchez beloofde hem amnestie in ruil voor steun aan zijn regering. Maar volgens het hof kan hij die amnestie niet krijgen omdat zijn misdrijf niet onder die wet valt. Groningers met aardbevingsschade kunnen vanaf vandaag alle schade tot €60.000 direct laten herstellen. Het is dus niet meer zo dat deskundigen eerst nog officieel moeten vaststellen wat de oorzaak is van bijvoorbeeld scheuren, zegt deze verslaggever van RTV Noord. En dat is toch wel een groot verschil met de oude regeling die we hier in Groningen hadden. Want toen kregen gedupeerden regelmatig geen vergoeding. En dan gaven experts aan dat het bijvoorbeeld door vocht werd veroorzaakt of door zettingsschade. En van die discussie wil men hier af, zeker na de vernietigende conclusies van de parlementaire enquêtecommissie naar Groningen. En daarom is deze nieuwe regeling er gekomen. Zo'n 2000 mensen hebben zich al aangemeld voor de regeling. Met weer afwisselend wolken en zon met vanavond vooral in het noorden een enkele bui. Met een matige westen tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Vannacht bewolkt en vanuit het westen regen, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later droger en af en toe zon. En dan wordt het 16 tot 20 graden. Met Robert Meder. Gauw terug naar de koers. Want volgens mij zitten ze al in de buurt van de laatste 3 kilometer, Andri. Ja, ze rijden net onder de boog door van die laatste 3 kilometer met Mathieu van der Poel op een halve minuut achterstand. Die gaat er niet meer bij komen. DSM Firmenich zet Jacobs in ieder geval goed van vooraf. Zwart, geel, rood. Dat is de trui van Arnaud Delis. Die zit nu in de positie helemaal vooraan in het wiel van Fabio Jacobsen. En ook Mats Pedersen heeft plek gevonden vooraan. Maar dan een grote valpartij op 2,5 kilometer van het einde. Niet helemaal duidelijk wie daarbij liggen, maar het gaat over de breedte van de weg. En ze liggen daar op het trottoir. Ze zijn daar tegen de stoepranden aangeknald. Ik zie daar onder meer een man staan van Israel, Premier Tech. En zijn er ook sprinters bij betrokken? Dat is niet helemaal duidelijk. Klein groepje dus nog maar over en Fabio Jacobsen bevindt zich aan de rechterkant van de weg. Ik zie ook Richard Carapaz, geen sprinter, maar die maakt natuurlijk wel kans op het geel. En of Evenepoel nog in de buurt is, is op dit moment even niet goed helder te krijgen. Fabio Jacobsen daar dus al heel goed vooraan. En daarachter zit Dylan Groenewegen, ook hij in zijn nieuwe trui als Nederlands kampioen. Ik denk dat we met een mannetje of 40-50 naar die laatste twee bochten gaan. Ja, laatste kilometer die is ingegaan hoor, want we zitten in de laatste bocht. Die gaan we nu in en als je daaruit komt zijn er nog maar 700 meter te gaan. Het is Intermarché op kop en dat is de ploeg van Gerben Thijssen. Geen Philipsen voor ons nog te zien. Had al pech met Van der Poel, maar zit zelf ook niet meer voorin. Dus Thijssen heel goed gepositioneerd. Er wordt gezocht naar Arnaud Delis. Jacobsen in zesde positie. En op plek 10 ongeveer is het Dylan Groenewegen. Maar de grote favoriet voor vandaag, Jasper Philipsen, is in geen velden of wegen te bekennen. Dan gaat Decathlon de sprint aanzetten voor Sam Bennett. Terwijl het publiek in Turijn op de boarding slaat. Het is een aanzet van de sprint hier door Jasper Stuyven voor Mats Pedersen. De oud-wereldkampioen. Pedersen door het midden. Dan komt daar Caviria naast. Fernando Caviria. Biniam Girmay aan de binnenkant. Pedersen die lijkt het te houden. Of komt daar dan nog Biniam Girmay? Wat een stunt van de Eritreër. Biniam Girmay, die 2 jaar geleden al een rit won in de Ronde van Italië. Toen die Mathieu van der Poel verschalkte in een sprint. Niemand had het over hem vandaag. En als je kijkt welke ploeg er als eerste door de laatste bocht gaat, dat is zijn ploeg. Maar dat deden ze toch op het oog voor Gerben Thijssen. Maar het is Girmay die al zoveel mijlpalen op zijn naam heeft. De eerste Afrikaan die een kasseiklassieker won met de overwinning in Gent-Wevelgem. Dat deed hij nog maar eens dunnetjes over met die overwinning in de Giro. En nu dus op het allerhoogste podium in de Tour. Hij wint. Ik zie dat hier Groenewegen op plek 5 strand met een handgebaar. Ook Jacobsen, ja, die zit er gewoon weer bij hoor. Sprint gewoon mee en staat daar op plek 7. Maar het is allemaal achter de meer dan verdiende winnaar Biniam Girmay. Annemiek van Vleut, die hebben we niet aanzien komen. Zo, mijn hartslag zit nog even lekker hoog, moet ik zeggen. Ja, ongelooflijk. Waar komt hij nou vandaan? Is gewoon goed weggezet. Nee, hij had een hele goede lead-out. Met die laatste bocht met 700 meter te gaan heeft hij voor mij nog 2 mannen voor hem zitten. Dus hij had echt een goede trein. Nog zijn reden echt goed georganiseerd. Alleen we dachten eigenlijk dat hij voor Gerben Thijssen zou gaan. Maar Biniam. Ja, en overigens koos Cavendish het wiel van Groenewegen volgens mij. Die boos was. Snap jij waarom Groenewegen boos was? Ja, Groenewegen kon geen goede sprint rijden. Hij zat eigenlijk echt klem tussen de boarding en moest 2 keer in de remmen, volgens mij. Ja, ja. Het was een enorme valpartij. Sebastian, jij bent volgens mij in de buurt, of je weet in ieder geval meer over die valpartij. Wat weet jij? Ja, nou geen Nederlanders bij betrokken, althans. Ik heb ze niet gezien. Steven Williams was erbij betrokken. De winnaar van die ijskoude Waalse Pijl dit jaar. Kopman van Israel Premier Tech, maar die zat heel snel weer op de fiets. Zijn ploeggenoten Jake Stewart en Guillaume Boivin waren er ook bij betrokken. En vooral die laatste is behoorlijk geraakt aan zijn linkerdij. Daar heeft hij heel veel last van. De hele linkerkant van zijn shirt ligt ook open. Draait en keert nu een beetje als het ware op de fiets. Probeert dat lichaam weer wat los te schudden als het ware. Maar die Canadees heeft het heel erg lastig. En ook Alexis Renard en Søren Werenskjöld waren bij die valpartij betrokken. Maar zitten allemaal weer op de fiets en zo'n beetje in de laatste kilometer. Na die valpartij in de straten van Turijn. Goed, Andries, de grote vraag is nu, wie pakt het geel? Is daar al duidelijkheid over? Ja, terwijl op dit moment Van der Poel onder mijn ogen doorrijdt en de finish passeert. Het was even zoeken natuurlijk door die versplintering in de groepen. Waar zat bijvoorbeeld Evenepoel? Nou, die zagen we bij Pogacar over de streep komen in een groepje dat op achterstand was. Maar in dat eerste plukje renners, ik denk echt dat het uit 20 man bestaat, zit daar die Ecuadoriaan, die straatvechter, daar heeft hij toch wel wat van weg. Richard Carapaz. En hij zal dus het geel overnemen. Moest 12 plekken goed maken op Evenepoel vandaag. Maar dat heeft hij meer dan voldoende gedaan. Ik denk dat Evenepoel een plek of 30 daar pas achter zit. Dus we hebben een gele truidrager uit Ecuador. Ja, redelijk bijzonder. Dat spel ook om het geel, de manier waarop ook. Je zag ook in de lead-out dat de ploeg van Richard Carapaz er echt voor ging. Zij reden een perfecte lead-out. Of er ook op Marijn van den Berg, die een goede sprint kan rijden. Maar die moest zich echt vandaag wegcijferen voor Richard Carapaz. Mm-hmm. Om hem aan het geel te helpen. En dan ben ik blij voor onze Nederlander dat in ieder geval zijn inspanningen beloond worden met die mooie gele trui. En dat hun doel is behaald. Ja, zeker. We zagen overigens, we hebben meerdere herhalingen nu ook voorbij zien komen. Dan zie je dat Groenewegen zich met name opzet over wat de lead doet, hè? Aan de zijkant. Beschrijf eens wat jij zag. Ja, hij zit in het wiel van de lead en hij tussen de boarding en zit gewoon klem. Hij kan niet zijn sprint rijden. En ja, natuurlijk, hij baalt ervan dat hij niet zijn benen kan gebruiken. En ik weet niet, ik moet de beelden nog een keer zien of dat echt Arno de Lee te verwijten valt. Volgens mij zaten ze daar gewoon met z'n allen heel erg opgepakt aan die zijkant van tegen de boarding aan. Ja, en volgens mij komt de boarding ook ietsjes naar binnen ook op dat moment. Dus dat werkt dan waarschijnlijk ook niet mee, lijkt mij. Nee, ik moet er sowieso niet aan denken om met 70 kilometer per uur zo strak langs die boarding te sprinten. En dan is het ook een beetje risico's nemen en hopen, ook soms ook gokken dat je eruit kan komen. Ja. Heb je Jacobs een beetje in de gaten gehouden? Die eindigt als zevende. Heb je gezien wat daar voor zover het misging? Misschien heeft hij het maximaal eruit gehaald, weet ik niet. Heb je kunnen zien hoe dat ging? Ja, ik denk dat ze wel bij DSM, PostNL, Firmenich de vertrouwen uit mogen putten. Uit hoe ze deze sprint in ieder geval hebben voorbereid. Hij had best lang nog mannen bij zich. Ze kwamen aan één kant van de weg. Hij heeft zich in ieder geval, volgens mij, werd hij heel goed gebracht. Wordt hij zevende. Ik denk dat ze al een aantal keer hiervoor wat slechte generales met de sprinttijd bij deze ploeg. En dat ze toch blij zijn in ieder geval dat dit in ieder geval een beetje op de rit staat. Raccontiamo il Tour de France in diretta dall'Italia. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Blijft altijd wel een opzwepend muziekje dat in je hoofd blijft zitten. Ingrid was dat. En tu es foutu. Goed, Annemiek en Andries. Andries, even nog naar die sprint kijkend. Het was een verrassende winnaar. Jij zag hem wel goed aankomen. Wie is, zijn er eigenlijk 2, 3, 4, 5 enzovoort enzovoort geworden? Ja, nou, er zitten wel meer verrassende namen bij wat mij betreft. Want we zagen al dat Caviria een tijdje toch wel die eerste plek wist te consolideren, wist vast te houden. Dat is een renner die vaak zijn sprint te vroeg aangaat. Maar hij hield lang stand totdat daar Girmay kwam. Die wint voor Caviria. De Lee op 3. Dan Mats Pedersen en Groenewegenstrand. Ja, mede door dat hij de ruimte niet had aan de binnenkant op plek 5. Bauhaus, dan Jacobsen, Ballerini, Bennett en Kokkaar sluit de top 10. En we hadden al eventjes Carapaz genoemd op 14. Voor zich had hij nog zijn ploeggenoot Marijn van den Berg. Die Nederlander die hem daar dus ook zeker wel bij heeft geholpen. En dan kunnen we stellen dat er een Nederlands tintje, of in ieder geval een Nederlands aandeel is bij dit nieuwe geel. Gerben Thijssen, voor wie die sprint eigenlijk aangetrokken werd bij Intermarché, die ziet het allemaal van achteruit op het veld gebeuren en die wordt 16e. Het klassement. Geen tijdsverschillen tussen de vier namen die elkaar al op een gelijke hoogte hielden vandaag. Maar de enige verschuiving is dat Carapaz van plek 4 naar plek 1 gaat. En Pogacar die moet het geel dus afstaan aan Richard Carapaz, de Olympisch kampioen. Evenepoel gaat nu naar plek 3 en Vingegaard op 4. En Bardet is dan de eerste met tijdsverschillen. Die volgt op 6 seconden. Ja, Andries blijft er nog even bij. Annemiek, je hebt nog één keer de herhaling kunnen kijken van die sprint. En de boosheid van Groenewegen. Ik ben ook benieuwd hoe jij daar nu tegenaan kijkt. Want je hebt hem nu kunnen bestuderen. Heeft hij gelijk, Groenewegen, of niet? Nee, hij baalt gewoon. Daarvan is het vuistje, neem ik aan. Hij kan Arno de Lee volgens mij niet zoveel kwalijk nemen. Hij kiest ervan om uit de wind tegen de boarding aan te sprinten. Dan heb je het risico dat je ingesloten komt te raken. En ja, dat was helaas het geval. Ja, ja. Overigens, Pedersen vierde, Andries. Dat deed hij nog aardig gedaan. Nou, volgens mij was hij toch degene van die valpartij? Of ben ik nou in de war? De ene Pedersen is de andere niet. Want, zie je, dat was het dus. Degene die ten val kwam, die komt zojuist over de streep. Oh, denk ik als allerlaatste. Ja, nee, de verwarring is logisch hoor, want het zijn allebei Denen. En ze zijn ook, Kasper Pedersen, dat is dus de gevallen renner, heeft ook wel eens zich in sprints van voren laten zien. Maar Mats Pedersen, die wordt inderdaad vierde. Maar die Kasper Pedersen, behoorlijk gehavend kwam die hier dus net binnen. Terwijl het hier langzaam weer leeg loopt. En ik zie inmiddels dat Carapaz zich mag gaan melden voor het geel. Ja, toch wel een bijzonder moment. En we zien ook hoe internationaal het wielrennen dus is. Een overwinning van een Afrikaan. Voor het eerst in de Tour dat een zwarte Afrikaan een rit weet te winnen. En een renner uit Zuid-Amerika die het geel overneemt. Het is echt niet Europa boven wat dat betreft. Nee. Goed, zometeen kom ik nog even bij je terug. Gaan we even kijken naar de fraaie etappe van morgen. Annemiek, ik bedank jou. Hoe vond je het eigenlijk? Want het was echt de eerste keer Radio Tour voor je. Ja, het voelt alweer als je iets meer terug in de koers bent. Ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Meer dan als ik het thuis zou hebben gekeken. Ja, echt waar? Ja, je gaat toch anders kijken, kan ik me voorstellen. Ja, je komt nog een keer of 3, 4, geloof ik, kom je terug, geen Radio Tour. Ja, en volgende week zal ik zelf in de Tour zitten. Ja, volgende week ben je zelf in de Tour. Kijk ook dat nog. Mooi, dankjewel. Voor nu in ieder geval. Wij gaan even naar Wimbledon, want ook dat is natuurlijk begonnen. Eerder hebben we al Raga Rus gehoord. Die won in 2 sets. 6-2, 6-3. Je zit nu te kijken naar Van der Zandschulp, Mark. Ja, inderdaad. Dus de tweede Nederlander van de 3 die vandaag in actie komen. Want we krijgen zometeen ook het Tellon Griekspoor nog. Hij is de vierde partij op baan 14. Maar we zijn nu op baan 12 waar Botik van de Zandschulp staat inderdaad tegen Liam Brody. Dat is een wildcard speler. Een jongen van 30 jaar. Een Engelsman uit Stockport. Nou, die heeft een wildcard gekregen van de organisatie omdat hij veel te laag staat op de wereldranglijst. Namelijk 156ste om direct aan dit toernooi te mogen meedoen. Zijn toernooi toch wel een beetje Wimbledon. Maar die Brody heeft gewoon wel de laatste 2 jaar de derde ronde gehaald. Dus hij is zeker niet te onderschatten. Goed beginnen hebben gezien van de Zandschulp en wat minder begin van Brody. Nederlander liep vrij snel uit naar een 4-0 voorsprong. Dubbele break voor van de Zandschulp. Maar toen werd hij zelf teruggebroken en Brody heeft vervolgens zijn service game gehouden. Dus nu is het 4-2. Een break voorsprong dus nog voor van de Zandschulp in de eerste set tegen Liam Brody. Wij doen verslag van de Tour de France. Sinds 1970. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw it cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just Mark Amber en Belong Together. Andries, we gaan zo even naar morgen kijken. Maar we zaten net hevig hier opgewonden naar die sprint te kijken. En we dachten van Cavendish, hij komt wel heel erg dichtbij. Maar dat bleek dus later Ballerini te zijn. Ik zit nu te kijken, die Cavendish heeft het echt helemaal laten lopen. Ik kom hem echt... Welke plek, ik weet niet of jij hem snel bij de hand hebt, maar anders zoek ik hem even op. Maar echt, Lies heeft zich helemaal laten afzakken. Ja, ja, die had gewoon zijn dag niet. Laten we het daar maar op houden. Nou ja, disclaimer, zo moet je dat noemen. Nou, inderdaad, dat is nog niet echt een aanknopingspunt voor overwinning nummer 35. Maar we moeten er natuurlijk wel bij zeggen, die grote valpartij, zo rond de 3 kilometer voor het einde, die heeft heel veel renners opgehouden. Dus vertekent het beeld wat. We hebben natuurlijk ook Jasper Philipsen niet zien meesprinten om die reden. Nee. Terwijl dat toch wel de gedoodverfde favoriet was. Ja. Nou, morgen weer een kans. Maar niet voor Cavendish, denk ik, morgen. Voor heel veel renners is het geen kans. Want het is de eerste echte bergrit. Wanneer hebben we dat meegemaakt? Dag 4 in de Tour. En we gaan direct naar de Galibier. Het hoogste punt van deze Tour gaan we meteen bereiken. 2600 meter hoogte. Daar moeten we uiteindelijk overheen. Het is een korte etappe. En we starten nog wel in Italië. De Tour gaat dit land van de Grande Partenza, zoals we het toch nog maar één keer kunnen noemen, verlaten. En dat doen ze via de beklimmingen in Sestriere. Dan nog een beklimming van de tweede categorie. En dan zit je zo halfweg koers als de Galibier opdoemt. Nou, 23 kilometer. Aan 5%, een klim van de buitencategorie. Maar de finish ligt dan weer in het dal, in Valois. Het is vooral de vraag of veel renners na dat zware begin in Italië, de twee heuveletappes van de afgelopen dagen, of ze nog een beetje fris zijn. En dat, eigenlijk heeft dat zich wel vertaald in het wedstrijdbeeld van vandaag. Het was wat matjes en dat moet ik wel, want er is energie nodig voor de etappe van morgen. Ja. Even over die afdaling, want er komt een lange afdaling daarna nog, zei je al, richting Valois. Heb jij enig idee al, heb je er al in kunnen verdiepen hoe die afdaling is? Is die gevaarlijk of is die vrij makkelijk? Hoe is het? Nou, dat vind ik altijd lastig om als niet oud-renner iets van te zeggen. Het is, misschien weet Annemiek daar iets over. Maar ik denk dat het wel weer een kolfje naar de hand kan zijn van bijvoorbeeld een type als Tom Pidcock. Omdat de klim van de Galibier niet super steil is. Hij is wel heel lang, hè, dus het wordt hartstikke lastig. Maar het is misschien niet een dag waarop Pogacar en Vingegaard minuten gaan wegrijden van de rest. En dus misschien wel een dag waarop er iemand in de afdaling het verschil kan maken. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. Annemiek kunnen we het wel vragen, maar die geeft geen antwoord, want die zit inmiddels al in de auto richting huis. Goed, dankjewel voor nu. Graag tot morgen. We gaan nog even, voordat we naar het NOS Journaal gaan, naar Mark Brasser bij Van der Zandschulp op Wimbledon. Ja, tweede setpoint voor Botik van der Zandschulp. Einde van de eerste set. 5-2 staat de Nederlander voor. Het is Liam Brody die serveert 15-40 achterstond. Het werd 30-40. En nu slaat de Engelsman, de man uit Stockport, een dubbele fout. En dat betekent dat de eerste set gespeeld is. 6-2 dus in het voordeel van Botik van der Zandschulp. Ja, laten we hopen dat hij weer eens een wedstrijd wint. Hè. Hij heeft natuurlijk op Roland Garros het verhaal. Kennen we mentale problemen, plezier in het tennis, in het spelen van wedstrijden is hij helemaal kwijt. Hij vertelde daar dat hij toch wel met een mental coach of toch wel met iemand aan de slag gaat om te kijken wat er in zijn hoofd allemaal omgaat, waar de blokkades zitten, waar de mentale problemen zitten. En daar hoopt hij natuurlijk uit te komen. Trainen en zo gaat allemaal goed en vindt hij leuk. Alleen wedstrijden spelen is een enorme opgave voor hem. Dus laten we dan hopen dat hij zo'n eerste ronde een keertje doorkomt. Want hij heeft de afgelopen weken weinig resultaten geboekt. Misschien dat hem iets van de spelvreugde weer terug gaat brengen. Hij wint dus in ieder geval wel de eerste set met 6-2 van Liam Brody. Wat andere uitslagen nog op deze openingsdag van Wimbledon. Die toch wel ontsiert is een groot woord. Maar we missen natuurlijk Arina Sabalenka. Hè, de Belarusin, de Wit-Russin. Vlak voor het toernooi afgezegd met een schouderblessure. Toch wel een van de favorieten in het vrouwentoernooi. Zij is er dus niet meer bij. En we gaan dan even kijken naar wat andere uitslagen. Carlos Alcaraz hebben we al gezien op het Center Court. Hij heeft zijn eerste ronde partij gewonnen in 3 sets van Leyal. Dat is een man uit Estland, Mark Leyal. 3 sets overwinning, dus geen problemen voor Carlos Alcaraz. Winnaar natuurlijk van het toernooi hier 2 jaar geleden. En ook Daniel Medvedev is door naar de tweede ronde. Hij had weinig moeite met Kovacevic, de Amerikaan, ook in 3 sets. Goed, terug naar baan 12 van de Zandschulp. Dus goede eerste set, 6-2 gewonnen van Liam Brody. Ster. Rustdag. Voor kinderen in conflictgebieden is er nooit een rustdag. Zij moeten rennen voor hun leven, schuilen voor geweld en liggen nachten wakker. Bang voor wat er komen gaat.

En zangeres van Pussycat, Betty Drachstra-Veldpaus, is overleden. Ze vormde samen met haar zussen Tony en Marianne al op jonge leeftijd een band die later Pussycat ging heten. In 1975 hadden ze met het countrylied Mississippi een nummer 1 hit. In 1985 ging Pussycat uit elkaar. Betty Drachstra-Veldpaus was al langer ziek. Ze is 72 jaar geworden. Goed, gaan wij naar het weer. Roosmarijn Knol, zullen we de komende dagen even kort behandelen en dan gewoon ver vooruit gaan kijken? Is dat beter misschien? Misschien wel als je niet zo van wisselvallig en vrij fris weer houdt. En op dit moment trekken er ook al behoorlijk wat buien over het land. Wel vooral over het noorden en noordoosten. In Zeeland en ook in het westen van Brabant is het overwegend droog en schijnt de zon. Maar vanavond en vannacht gaat de bewolking weer toenemen. Gaat het vanuit het westen langere tijd regenen. Zo'n 13 tot 15 graden. En ook als je morgenochtend dan de gordijnen opentrekt, zul je op heel veel plaatsen in het land een vrij grijze lucht aantreffen. En je door de motregen naar je volgende bestemming moet ploeteren. In de loop van de middag gaat het dan wel wat beter worden. Vanuit het westen gaat die bewolking weer openbreken. Wordt het weer wat vaker droog. Staat wel een stevige noordwestenwind, dus heel veel warmer dan 16 of 18 graden gaat het niet worden. Ook woensdag een dag met vrij veel bewolking, veel regen. Donderdag af en toe stevige buien. En vanaf vrijdag gaat het dan inderdaad wat vaker droog worden. Gaat het wat zonniger worden. En gaan we weer een beetje uit het temperatuurdal omhoog klimmen richting 20, 21 graden. Het is nog niet volop zomerweer, maar in elk geval beter dan wat we nu hebben. Stijgende lijn zit erin. Exact. Mooi einde, dankjewel. We gaan naar de ANWB, Erik Evengroen. Ja, de avondspits is in volle gang. Er staat zo'n 350 kilometer file om precies te zijn. Meestal gelukkig dagelijks, die niet heel veel vertraging veroorzaken. Maar er zijn uitzonderingen. De A8 nu, Amsterdam richting Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam gebeurde zojuist een ongeluk. Er zijn daar 3 rijstoken dicht en er staat al 3 kilometer file met een half uur vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag. Bij knooppunt Oude Rijn 9 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En wat verder opvalt is de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos. Daar staat 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Als ondernemer hoor je vaak: tijd is geld. Wij geloven in de gedachte: geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Zakelijke financiering van nu, voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. Radio Tour de France, we zijn er nog tot 6:30. Guillaume Meij die won dus verrassend de sprint voor Gaviria, De Lee, Pedersen en Groenewegen op een 5e plek. We hebben het net al met Annemiek van Vleuten er ook al over gehad. Van ja, was hij nou boos? Was hij nou teleurgesteld? Wat ging er nou niet goed in die sprint dat hij 5e werd? Laten we eens even naar hem gaan luisteren, Dylan Groenewegen. Hij stond zojuist bij Hancock. Ja, Dylan, hoe heb jij dit beleefd? Chaos, hè? Nee, het was wel de verwachting in de eerste sprint dat het hectisch ging zijn. Dus dat was niet verrassend. Je kwam over de streep en ik zag je voorbij komen. De stoom kwam uit je oren. Je was boos. Ja, als je de snelste bent, moet je hier niet tevreden mee zijn. Klaar. Nee, want je had het gevoel dat je de snelste was? Ja, bij far. Maar het gaat erom wie er als eerste over de streep komt en dat was ik niet. Waarom kwam je niet als eerste over de streep? Er was geen ruimte. Dus dat. Ik zie je hand opsteken. Ging er iets fout, denk jij? Maakte iemand een fout? Ja, als we het over lijn hebben. Ik denk toen ik. Ik woon niet daar per se met Germay hoor. Ik denk dat die. Volgens erachter. Als we het over een rechte lijn hebben, dan was dat het niet echt volgens mij maar goed. Je hebt het nu over de Lee, die de deur dichtgooide. Ik heb geen idee wie het was. Dat gaat allemaal zo snel, maar. Ja, het hinderde mij wel, ja. Het is niet niks wat je zegt, hè? Dat je het gevoel hebt dat je echt de beste bent, dat je echt de snelste bent. Nee, dat had ik vorig jaar niet. En nu heb ik dat wel, dus dan ben ik hier gewoon echt niet blij mee. Vorig jaar was ik af en toe tevreden. Maar ik zeg het ook eerlijk, als ik niet de snelste ben, en nu ben ik dat gewoon wel, dus dan moet je winnen. Nou ja, dan kan ik alleen maar zeggen, er komen nog kansen. Ja, dat zeker. Dus het is goed dat het gevoel goed is. Ik denk dat tot aan de val dat de ploeg het heel goed deed. Dus het is wel iets wat we meenemen. Alleen, ik weet niet hoeveel stik werd, maar... Vijfde? Ja, daar ben ik niet tevreden mee. Ik wil gewoon winnen en daar gaan we voor. Je hoort het hier. NPO. Sport, nieuws, muziek. De Tour. I changed the world. Ooh, ooh. I changed the world. I wanna change the world. Ooh, ooh, ooh. ¿Dónde conocí? ¿Qué pasó yo? Se está dali, eres otro. reden vandaag door het gebied van Zucchero Fornaciari Senza Una Donna. Hij was vandaag de tourartiest. We gaan even naar Wimbledon, Botik van de Zandschulp. Kan een mooie dag worden voor Nederland zo, Mark Brasser? Ja, zeker wel. Tweede Nederlander die op de baan staat. De eerste was Arantxa Rus, die heeft haar partij gewonnen. En Botik van de Zandschulp is inderdaad de tweede. Hij speelt tegen een wildcard-speler, Liam Brody, een Engelsman. Veel Engelse spelers natuurlijk die wildcard krijgen hier op Wimbledon. Organisatie hoopt daarmee natuurlijk het Britse tennis, het Engelse tennis verder te helpen. 6-2 in de eerste set van Van der Zandschulp. Het is nu 2-2. Hij heeft weer een breakpoint tegen. Het is tweede breakpoint al wat Van der Zandschulp in deze game tegenkrijgt. Vorige overleefde hij ten nauwe nood. Hij speelde een dropshot dat door Brody gehaald werd. De Engelsman zette de druk erop. En toen kwam er wel een goede pasing van Van der Zandschulp. Maar nu mist hij toch een vrij makkelijke bal, de Nederlander. En wordt hij gebroken. Zo halverwege de tweede set is het 3-2 in het voordeel van Liam Brody. Ja, ik zei net al, hij heeft al een paar keer in de derde ronde gestaan. De Engelsman 2 keer. De laatste 2 jaar haalde hij de derde ronde. Die 6-2 in de eerste set van Van der Zandschulp is wel wat vertekend. Want ik denk dat Brody daar gewoon slecht begon. Nog niet in zijn ritme is. En dat hij echt wel gedurende de partij echt wel wat beter gaat tennissen. En het Van der Zandschulp echt wel lastig kan gaan maken in deze eerste ronde partij. 6-2 dus in de eerste set in het voordeel van Van der Zandschulp. Hij staat nu een break achter in de tweede. Het is 3-2 voor Liam Brody. Goed, zo meteen gaan we even vooruit kijken naar Frankrijk tegen België. Wedstrijd begint om 6 uur. Eerst nog even terug naar Italië. Want ik zei net al dat het was een hectische sprint. Dat zei ik niet. Dat zei Dylan Groenewegen eigenlijk beter gezegd. Die werd uiteindelijk vijfde. Fabio Jacobsen die sprintte ook mee om de zegen. Kwam niet verder dan plek 7. En ook hij zei dat het een hectische slotfase was. Ik zat weer in de achtbaan die de finale van de Tour reed. En dat is van rotonde naar rotonde. En dan niet te veel remmen. Ook niet te weinig remmen. En op de fiets blijven zitten. Het ging op zich wel goed. We konden redelijk bij elkaar blijven. Alleen richting het einde na die valpartij verloren we Niels een beetje. Maar ik bleef bij John en met Bram. En die zetten mij eigenlijk perfect af in die laatste bocht. En ik heb gewoon net niet een goed genoeg sprint om mee te doen voor de winst. Ik denk dat ik die gisteren en eergisteren een klein beetje gebruikt heb om erdoor te komen. Ja, was dat het? De echte power, die is gisteren daar in die heuvels hier in het achterland van Italië achtergebleven, zeg maar, doordat je daar zo moest werken? Ja, ik voel de benen wel, weet je wel. Die power die is er wel, alleen die is misschien niet helemaal 100% hersteld. Maar wel goed genoeg om weer in de sprint te zitten. En dat is iets wat erbij hoort en dat is ook een beetje gokken van tevoren, maar kost me de afgelopen dagen misschien net iets te veel om vandaag echt voor die eerste plek te sprinten. Kan je hier verder mee? Ja, zeker. We zullen het ermee moeten doen. Ik ben dichtbij en je weet nooit, elke dag is een nieuwe. Is morgen maar overleven. Ja, nee, maar we hadden het vanmorgen even over zelfvertrouwen. Hè? Toen zei je dat mijn zelfvertrouwen is op dit moment, daar voel ik me neutraal over. Ja. Is dit wel een duwtje in de goede richting? Jawel, dit is wel +1. Kijk, in de Giro ging het ook elke dag beter. Het lijkt wel of ik er een soort weer in moet komen. Ik hoop dat hier ook zo is in de Tour. Ja, Fabio Jacobsen was dat. Ja, naast het fietsen in Frankrijk is men ook in de ban van de verkiezingen, maar ook van de bal. Het Franse nationale team voetbalt namelijk vanavond in de 8e finale van het EK tegen buurman België. Commentator Jans-Vincent van Zuiden, die gaan we zo meteen horen. Want de wedstrijd begint om 6 uur. Jans-Vincent, goedenavond of goedemiddag nog. Ja, goedemiddag. Twee landen waarvan we het beste nog moeten zien, heb ik de indruk. Wat verwacht jij van dit duel? Ja, je verwacht op de een of andere manier toch best wel wat van dit duel, moet ik eerlijk zeggen. Want je zegt het terecht, beide ploegen hebben nog niet hun beste spel kunnen spelen. Of nog niet gespeeld in ieder geval, dit toernooi. Frankrijk in de pool met Nederland. Uiteindelijk als nummer 2 door, achter Oostenrijk. België, die eindigde in die pool met alle landen op 4 punten. Niet één wist te overtuigen. Ze wonnen alleen van Roemenië, de Belgen. 2-0 werd dat. Ja, dan nu Frankrijk-België. Dat voelt toch wel een beetje als een soort klassieker op het voetbalveld. En als je dan kijkt naar de opstellingen, naar welke spelers er allemaal in het veld staan. Bij Frankrijk natuurlijk Mbappé, wel met de masker, want hij heeft zijn neus gebroken. Maar ook Griezmann en Thuram keren terug in het elftal. Als je kijkt naar de aanvallers bij België, Openda, Lukaku, Doku, De Bruyne daarachter. Ja, als je die namen allemaal op een rij zet, dan zit ik toch wel handen wrijvend met verwachtingen te gaan kijken, Robert. Ja, zeker. Ik ook. Echt een topduel. Ik hoop dat het beste in beide teams ook bovenkomt. Zijn er veel veranderingen of valt het wel mee? Nou ja, ik noemde dus die namen. Frankrijk gaat met een ander systeem spelen. Met de twee spitsen, Mbappé en Thuram. En dan vier man erachter in een ruit. De 4-4-2. Griezmann is dan de meest aanvallende middenvelder. En daarachter Rabiot, Tchouameni en Kanté. En Kanté is dan het slot op de deur. De stofzuiger, zeg maar. En België doet het met Openda aan de rechterkant. En dat gaat dan ten koste van Trossard. Met snelle mensen willen ze de Franse verdedigers moeilijk gaan maken. Openda en Doku. Ja, Openda kennen we natuurlijk nog van Vitesse. Speelt nu bij Leipzig. Heeft daar een goed seizoen gedraaid. En is een man met heel veel dreiging en snelheid. Dus ja, wat dat betreft wel een aantal wijzigingen van beide bondscoaches. Ik ben heel benieuwd vooral ook naar die 4-4-2 bij Frankrijk. Waar Deschamps, ja, eigenlijk kun je zeggen, in alle vier wedstrijden tot nu toe op het EK net wat anders heeft gespeeld. Ik ben heel benieuwd of dat effect gaat hebben tegen de Belgen die achterin het kwetsbaarst zijn. Want Faas en Vertonghen, het centrale duo. Nou ja, Vertonghen is inmiddels op leeftijd. Faas die wil nog wel eens wat steekjes laten vallen. Ja, dat zal natuurlijk Frankrijk weet dat het daar waarschijnlijk te halen valt. Het wordt een boeiend duel. We gaan je horen vanaf een uurtje of zes. Dankjewel voor nu, Jan-Vincent van Zuiden. Brian Adams. And when you're gone. Het is 17:52. We gaan het hebben over het Nederlands elftal. Begint morgen aan de knock-outfase van het EK voetbal. In München wordt dan Roemenië verslagen in de achterfinale. Tenminste, dat is de bedoeling natuurlijk. Heel veel mensen verwachten dat. Maar ja, lukt dat wel na die verrassende nederlaag van vorige week tegen Oostenrijk? Was er wel een tegenvaller? En dus kijkt bondscoach Ronald Koeman terug op een lange week. Heel lang, ja. Is dat vervelend? Het geeft je wel tijd om, om terug te kijken, maar ook weer niet te lang. Want dan ga je weer verder naar de volgende. Ben je op je best in dit soort weken waar het woord crisis misschien ook wel eens valt? Ja, weet ik niet of ik op mijn best ben. Je hebt het wel eens eerder meegemaakt, bedoel ik. Toch? Ja, maar dat maakt iedere trainer mee. Dat je altijd momenten hebt, of als club in een seizoen. Of nu, ja, we zijn een ronde verder dus. En we weten dat we in een knock-out systeem komen. Dus ja, je wil graag verder. En als dat niet gebeurt, dan ga je naar huis. Ja, wat is dat het voordeel van die vorige wedstrijd? Dat je gewoon door bent in het toernooi. En kan je er dan ook iets positiefs uit halen? Uit ja, dat er toch naar elkaar gekeken wordt van dit moet beter? Nou, het is duidelijk dat de manier waarop en dan met name in de eerste helft. Dat was gewoon erg teleurstellend. En dan weten wij dat zowel in de wedstrijd als Polen en Frankrijk, ondanks dat het 4 punten waren, waren er ook genoeg momenten wat beter moet, wil je echt ergens aanspraak op maken. En de wedstrijd Oostenrijk was wel door de ondergrens, laat ik het zo zeggen. Want jij zei toen, we zijn eigenlijk niet waar we dachten dat we al waren. Hoe heb je dat deze week wel weer verder kunnen krijgen? Nou, je praat erover, je laat beelden zien. Spelers doen hun zegje ook naar elkaar toe. Dus ik heb wel het idee dat alles is aangekomen. Maar nogmaals, dat zijn woorden en dat is een gevoel. Maar dat gebeurt pas op het veld. Ja, want dat is natuurlijk waar de eindoverrekening is, op het veld. Is het dan nu klaar, werk gedaan? Ja, dat is ook wel weer heel makkelijk. Want ja, bij een goed resultaat ga je verder. En dan ziet de wereld er ook weer anders uit. Heb je iedereen tot je beschikking, alle 26? Ja, ja, ja. En ook allemaal echt inzetbaar? Want vorige week had je natuurlijk nog wel de mogelijkheid om een beetje voorzichtig te doen met bijvoorbeeld Dumfries toen. Komt hij terug in het elftal? Nee, maar iedereen is fit om te spelen en om te starten. Komt Dumfries terug? Nee, dat zie je wel. En waar liggen dan de kansen tegen de Roemenen? Zoek je dan naar snelheid? Zoek je naar mensen tussen de linies? Nou ja, we hebben Roemenië geanalyseerd en dan zie je dat het een elftal is met een groot hart. Het agressief is, wat goed verdedigt, wat gevaarlijk is bij standaard situaties. Maar ik vind wel dat het onderdeel balbezit heel belangrijk is tegen hun. En daar liggen ruimtes, maar dan moet je goed aan de bal zijn. Hoe groot is het vertrouwen? Nou, het vertrouwen heeft wel een deukje opgelopen en het heeft ook weinig zin om hier vol vertrouwen te gaan staan. Omdat we natuurlijk in alle wedstrijden, vind ik, beter kunnen en beter moeten om aanspraak te maken op veel meer. En wij kunnen echt niet meegaan in de tendens wat misschien bij jullie leeft van het is maar Roemenië. Want je ziet in alle wedstrijden en veel wedstrijden dit toernooi dat het de naam en het land, of de grootte daarvan, of de talentvolle daarvan, nou, is niet altijd. Dat moet je op het veld laten zien. Vertel maar één ding morgen. Doorgaan? Ja, natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Is resultaat en het liefst op een goede manier. Ronald Koeman tegen Jeroen Stekelenburg. Nederland-Roemenië is vanaf morgen 6:00 live te horen hier natuurlijk op NPO Radio 1. Gaan we nog even kort voor 6:00 naar Mark Brassen. Botik van de Zandschulp won de eerste set met 6-2. Hoe doet hij het in de tweede? Ja, stond een break achterin in de tweede. Bij 2-2 werd hij gebroken, maar hij repareerde dat vrij snel. Want meteen in de game daarna brak hij de service van zijn tegenstander, van de 30-jarige Liam Brody. De nummer 156 van de wereld. En dus gaat het nu weer gelijk op. Is het 4-4 in de tweede set. Dus de eerste set 6-2 voor Van de Zandschulp. Nederlander moet wel oppassen. Krijgt hij een cadeautje daar van Brody. Die de bal vanuit de rally met zijn voorhand zomaar in het net slaat. En dat maakt het 30 gelijk in de service game dus van de Zandschulp. Stond 15-30 achter. Ja, verlies je zo'n punt, wordt het 15-40. Krijg je breakpoints tegen. En dat aan het einde einde van de set bij een stand van 4-4. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Gelukkig wordt het derde gelijk voor. Gelukkig dan voor Van de Zandschulp. We hebben, kan ik ook nog even vertellen, weer een afmelding bij het vrouwentoernooi. Eerder vandaag hebben we al gemeld dat Arina Sabalenka eruit ligt met een schouderblessure. En datzelfde geldt nu voor Fika Victoria Azarenka. Toch een speelster daar, niet van de laatste jaren, maar wel een Grand Slam kampioen. Australian Open natuurlijk twee keer gewonnen. Een speelster met ervaring die dan in zo'n toernooi wel, nou ja, wel wat rondes door kan komen en misschien wel kan verrassen. Ook zij heeft een schouderblessure en heeft vlak voor haar partij vandaag moeten afzeggen. Dus Victoria Azarenka gaan we ook niet terugzien dit jaar op Wimbledon. 4-4 in de tweede set bij Van de Zandschulp. Eerste woning met 6-2 van Liam Brody. Goed, dankjewel. Zometeen na 6 uur natuurlijk aandacht voor Frankrijk tegen België. En we hebben aandacht voor het Kitty Kotick Festival dat vandaag werd gehouden. Daar kijken we ook nog eventjes op terug. Zometeen in het NOS Journaal. Meer nieuws over Quincy Promes. Dat zometeen in het NOS Journaal. Dus wat mij betreft graag tot zo na 6. Zetten we de boel ook nog even rustig op een rijtje. Graag tot zo. IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ontdek de wereld op een prijswinnende elektrische fiets van Amslot. Onafhankelijk getest door de ANWB, adrfietstest.nl en kieskeurig. Vraag nu de gratis brochure aan. Kijk voor info op amslot.nl. Wat je uitdaging ook is. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Kies voor Sudo, de slimme koploper in lijm, peurschuim en kit. Sudo, de bouwverslimmers. Sudo, de bouwverslimmers. Elektrisch fietsen vanaf €1.399. Kijk op amslot.nl. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1, 6 uur. Robert Meder. Goed, goedenavond. De ingrediënten van het komende half uur zijn natuurlijk het voetballen Frankrijk tegen België. Mooi affiche, hopelijk ook een mooi duel. We blikken terug op het Kitty Kotick Festival. We zijn natuurlijk op Wimbledon en we kijken nog even terug op deze toerdag. Dat allemaal na het NOS Journaal met Ewout de Jong. Oud-president Trump heeft tijd gewonnen bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Het hof heeft geoordeeld dat oud-presidenten niet kunnen worden vervolgd voor bepaalde daden die ze als president hebben begaan. Ze zijn wel strafbaar als ze dit deden als privépersoon. Lagere rechters oordeelden eerder dat Trump niet immuun is voor vervolging voor zijn pogingen de verkiezingsuitslag te manipuleren. Trump ging daartegen in beroep. De rechters moeten nu dus bepalen of Trump dit deed als privépersoon of als president. De kans dat dat voor de verkiezingen gebeurt is zeer klein. Het contract van voetballer Quincy Promes is door Spartak Moskou ontbonden. Promes is door de rechtbank in Amsterdam bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne. Vorig jaar werd hij ook bij verstek veroordeeld voor een ander feit. Hij kreeg 1,5 jaar cel voor een steekpartij op een feest in Abcoude. Promes zit sinds februari vast in Dubai, waar hij werd gearresteerd na een auto-ongeluk. Hij wacht op uitlevering aan Nederland. Een faillissement van voetbalclub Vitesse lijkt onvermijdelijk. Investeerder Guus Franke, die het noodlijdende Vitesse wel wilde overnemen, ziet daar toch van af. Dat bevestigt de directeur van de club uit Arnhem. Een overname van de bijna failliete club lijkt er niet meer in te zitten. En dat betekent dat Vitesse, dat vorige week in beroep ging tegen het afnemen van de proflicentie, nog maar heel weinig tijd heeft om geld bij elkaar te krijgen en te blijven bestaan. Het NOS Journaal.

Goedenavond, Radio Tour de France. Nog tot 6:30. Zometeen blikken we even terug op het Kitty Kotti Festival. Eerst even kijken bij het voetballen natuurlijk. Frankrijk tegen België. Net begonnen. Jan-Kees van der Kun, hoe is de beginfase? Jan-Vincent van Zuiden zit hier. 6,5 minuut zijn we onderweg bij Frankrijk-België in Düsseldorf. Het staat nog 0-0. Het is echt een fase van aftasten bij de ploegen. Van ja, hoe spelen ze nou eigenlijk? Hoe staat wie en wie staat waar? Daar zitten we nog een beetje in de eerste 6 minuten. Geen kansen gezien en dus nog 0-0. Uitstekende correctie. Dankjewel trouwens. Goed, dan naar Wimbledon. Mark Brasser, jij wel daar. Ja, tweede set is gespeeld en die is gewonnen door Liam Brody. Een 1-1 stand dus in sets van de zandschulp gebroken aan het einde van die tweede set. Bij 4-4, Brody 5-4 voor. Toen kwamen er nog kansen voor van de zandschulp om terug te breken. Maar dat lukte hem niet. 1-1 in sets dus. 6-2 de eerste voor Botik van de zandschulp. 6-4 de tweede voor Liam Brody. Goed, Jan-Vincent, ja, die beginfase, het leek een beetje op schaken. Ja. Ik zat natuurlijk een beetje mee te kijken. In de beginfase viel jou ook op, hoor ik. Ja, nee, klopt. Dat is het eigenlijk nog steeds wel. Want je ziet dat België zich eigenlijk een beetje heeft gespiegeld aan Frankrijk. Ook in 4-4-2 speelt België met Lukaku en Openda voorin. Dan heb je aan de linkerkant van het middenveld Doku en aan de rechterkant Carrasco. En Onana en De Bruyne die vormen dan het centrale duo daar op het middenveld bij de Belgen. En dat is toch anders, denk ik, dan Frankrijk had verwacht. Want ja, die zijn echt toch aan het puzzelen van hey, hoe gaan we dit nou oppakken? Wie moet nou welke speler op gaan pakken? Terwijl Frankrijk nu wel aanvalt met Theo Hernandez, de linksback, die zo graag mee naar voren komt. Die schakelt Rabiot in. Rabiot naar Mbappé. En dan komt er ineens een tempoversnelling van de Fransen. Daar leek het in ieder geval op. Alleen Rabiot die raakt de bal helemaal verkeerd en levert hem bijna in bij een van de Belgische middenvelders. Nou wordt dat snel weer gecorrigeerd. In dit geval door Upamecano, centrale verdediger van Frankrijk. En zo hebben de Fransen in het wit spelend met een blauwe broek hebben die de bal weer. En bouwen ze op via de rechterkant. Jules Koundé van Barcelona die gaat de combinatie aan met Antoine Griezmann, de spelmaker aan de kant van de Fransen. Maar het mislukt, want Wout Vaas zit ertussen bij de Belgen. En met hulp van Vertongen verdedigt België dan uit. Proberen ze Openda te bereiken. Die is snel, die is razendsnel. Bal wordt teruggespeeld door Upamecano op Maignan. En zo blijven de Fransen in balbezit op de eigen helft. Kanté, hij speelt daar een belangrijke rol op het middenveld bij de Fransen. Die zal veelvuldig in duel komen met Kevin De Bruyne. Eens kijken wie daar als winnaar uitkomt gedurende deze wedstrijd. We spelen dus 9 minuten. De tussenstand is nog 0-0 met Frankrijk in balbezit. Rabiot op het middenveld tikt hem door naar Griezmann. Is hier de eerste kans in de maak. Griezmann met het schot. Nee, een rollertje in de handen van Koen Kasteels, de keeper van België. Die is eenvoudig te pakken. Ik denk dat hij iets anders in gedachten had, Griezmann, dan dit slappe rollertje. Maar uiteindelijk dus makkelijk te pakken voor Koen Kasteels. Waar België nu zorgvuldig opbouwt van achteruit met Vertongen. Die inspeelt op Onana. Een kleine 10 minuten gespeeld in Düsseldorf. Het wachten is op de eerste echte kans bij Frankrijk-België. 0-0. Goed, u heeft het eerder op deze zender al kunnen horen. Eerder op de dag op meerdere plekken in Nederland is stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Vandaag 151 jaar geleden. Zo was in het Oosterpark in Amsterdam de nationale herdenking slavernijverleden. Naast muziek was er ook een minuut stilte. Er werden kransen gelegd en er waren toespraken. Zo sprak burgemeester Halsema over mensen die de ernst en de doorwerking van het slavernijverleden ontkennen. Halsema noemde deze mensen wegkijkers. Wij kunnen niet trots zijn als we tegelijkertijd wegkijken. Liefde voor ons land betekent ook onze geschiedenis werkelijk kennen. Het betekent rechtvaardig met ons verleden omgaan. En vooral met al die mensen die de littekens van de geschiedenis voelen branden. En die daar terecht aandacht voor vragen. En ook demissionair minister Dijkgraaf gaf een speech. Hij stond stil bij de excuses voor het slavernijverleden die de koning vorig jaar uitsprak. Excuses die wij als leden van het kabinet ook persoonlijk als zeer betekenisvol en historisch ervaren. De excuses hebben ruim 1,5 eeuw op zich laten wachten. Dat nog niet alle nazaten klaar zijn die te aanvaarden, is daarmee zeer begrijpelijk. Opvallende afwezige was Martin Bosma van de PVV. Hij zou als Tweede Kamervoorzitter een krans leggen, maar de organisatie trok de uitnodiging in vanwege uitspraken in het verleden. Voorzitter Linda Nooitmeer ging daar nog even op in. De aanloop naar deze in juli herdenking was op zijn zachtst gezegd onrustig en ongemakkelijk. Het kan u niet ontgaan zijn. Hoe dan ook zitten we in de omstandigheid dat voor het eerst in 22 jaar de Tweede Kamer niet vertegenwoordigd is op de nationale herdenking. De afschaffing van de slavernij is niet alleen herdacht, maar ook gevierd. Dat gebeurde op het Museumplein in Amsterdam met het Kitty Kotti Festival. Verslaggever Vincent van Rijn was daarbij. Het is gezellig druk op het Museumplein, van jong tot oud. Iedereen staat hier te genieten van de artiesten op de verschillende podia. Zoals bijvoorbeeld Dwight Dissels en Shurma Rouse. Ja, het is toch een belangrijk moment om even bij stil te staan, ieder jaar naartoe te komen. En het is eerlijk gezegd ook gewoon een gezelligheid, maar ook om er even bij stil te staan ieder jaar. Ja, sowieso om Kitty Kotti zelf gewoon te vieren, want het is een hele belangrijke dag. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat ik hier vrij rond kan lopen, want ik ben wel gewoon een persoon van kleur natuurlijk. Het is een hele, hele comfortabele en fijne sfeer. En waar zit hem dat in? Nou ja, de muziek is sowieso, ik hou heel veel van R&B. En iedereen voelt heel welkom hier zo. Maakt niet uit welke kleur je bent. Dit is een heel festival vandaag. Wat gaan jullie nog meer doen? Is wat eten? Ja. En dan even nog gewoon kijken wat er te kijken valt. Een beetje optredens bekijken. Geniet van muziek, met mensen connecten. Het is altijd gezellig. En ook de pijn is van generatie op generatie doorgegeven. Eerder op de middag wordt er op een groot scherm meegekeken en geluisterd naar de toespraken bij de herdenking in het Oosterpark. Wees moedig in je ongemak. Sluit je aan bij onze generatie. Nou, ik vond Femke Halsema weer natuurlijk on fire. Ik heb net genoteerd wat ze zei van, en dat zeg ik ook steeds tegen mensen die onverdraagzaam zijn. Wat wordt je nou werkelijk afgenomen? Of het nou is tegen iemand met een andere genderopvatting, andere kleur. Wat wordt je werkelijk afgenomen? Wat gaat het je kosten? En dus dat deed ze weer fantastisch. En dat ze dan zegt van ja, wees moedig in je ongemak. Ik denk dat we het in Nederland heel lastig vinden om ongemak te ervaren en te voelen. Ik kom elk jaar. En ja, ik ben een nazaat van tot slaaf gemaakt en zoals het tegenwoordig heet. En ik vind het heel belangrijk om erbij te zijn. Ik kom speciaal omdat het vandaag Kitty Kotti is, om 400 jaar slavernij te herdenken. 400 jaar waarin er een heleboel is gebeurd. Er zijn veel generaties die nooit vrij zijn geweest. En is het vandaag voor u dan vooral een herdenking of ook een viering? Allebei. Herdenken en vieren. Hun herdenken en de vrijheid vieren. Een mevrouw staat hier voor me lekker te genieten van de muziek in een prachtige jurk. Kunt u daar iets over vertellen? Het is een kotto. Het is een kotto gemaakt in Thailand. En deze mensen hebben speciaal voor mij de kotto gemaakt om deze fantastische dag te vieren. De afschaffing van de slavernij, 1863. En wij leven in vrijheid. Die mensen hebben ooit gedacht, wij gaan voor onze kinderen vechten, zodat ze in vrijheid kunnen leven. En I'm free. I'm free. Ja, een reportage van Vincent van Rijn was dat bij het Kitty Kotti Festival in Amsterdam. Gaan we terug naar de Tour die morgen naar Frankrijk gaat en vandaag nog in Italië was neergestreken natuurlijk. De dagzegen van Benjamin Girmay betekende ook de eerste Tourzegen voor zijn ploeg, Intermarché Wanty. Een trotse ploegleider, Eike Visbeek, die sprak ze juist met Han Kok. Ja, gefeliciteerd. Het is een mijlpaal volgens mij voor de ploeg. Ja, we hebben vandaag historie geschreven. Voor de ploeg is het fantastisch. 25 jaar een organisatie die prof, semi-prof is. En al de club die al 50 jaar bestaat. Ja, dit betekent ontzettend veel voor ons. Hier hebben we heel hard voor gewerkt. Dit is onze 7e Tour de France. Het is ongelooflijk. Ja. Ik heb er 2 jaar geleden bijgestaan met Taco van der Hoorn. Die nou, op een paar centimeter de etappe niet pakte. Nu doet Girmay het. Zag je het aankomen vandaag? Nou, ik vond dat we die finale heel goed in de wedstrijd zaten. En er werd goed gecommuniceerd, ze waren rustig. Dus en dat met een paar debutanten. Ik bedoel, Gerben Thijs is een debutant, Laurens Rex, Hugo Paas is debutant. Dus ja, wij waren ook rustig in de auto. Ja, het voelde goed. Maar om nou te zeggen van we gaan niet direct een etappe winnen, ik bedoel, dat is niet wat wij van de daken schreeuwen. Maar nee, het voelde heel goed in die finale. En toen, het was ook echt het doel om daar van voor op 900 meter in te draaien. Met zowel Bini als Gerben in de top 10. Dat lukte. Ja, toen had ik wel het gevoel van ja, nu hoef ik niks meer te zeggen. Het is nu gewoon, nu moeten ze het zelf doen. Ja, Teunissen zat daar heel goed met Thijssen. En Germain zat daar een stukje achter hem. Heeft hij toch een beetje zelf uit moeten zoeken? Ja, maar dat was de bedoeling. Bini zou zijn eigen weg zoeken. Zouden ze elkaar vinden, dan zou hij eventueel nog Gerben helpen. Maar ze hadden allebei de kans om te sprinten. En ja, Gerben twijfelde 1 seconde. Dat werd meteen afgestraft, dus die was out. En toen kon Bini allemaal heel goed afmaken. Ja, en dit was toch dit is geen typisch Germain parcours hier. Ja, maar wat ik zeg, die afgelopen 2 dagen waren zwaar. Hij heeft zich daar heel goed doorheen kunnen fietsen. En vandaag is 230 kilometer. En ik denk dat hem dat wel geholpen heeft. Ja. Je zei net van, je beschreef een beetje de weg die jullie als ploeg gegaan zijn. Hè? Maar breng eens onder woorden wat dit dan betekent. Ja, ik bedoel, we hebben verder het kleinste budget in deze Tour de France. En we staan hier zonder bus, omdat we de oudste bus in de Tour de France. En we werken met een kleine groep mensen, heel hard, aan een talentvolle generatie die we in de ploeg hebben. En daar zit heel veel emotie in. En ja, ik bedoel, met Bini hebben we een enorme reis gehad, waarin de hoogtepunten en de dieptepunten zaten. Dat gaat hand in hand. En ja, dus dat is heel emotioneel voor iedereen. Je hebt het even over de bus. Wat is ermee? Ja, er was iets met de motor. Maar hij is nu gerepareerd. Dus vanavond staat hij weer bij het hotel. Ja, dubbel feest. Bus terug. Maar veel belangrijker. Een etappe gewonnen in de Tour. Ja, fantastisch. Historie. Daar ben ik ontzettend trots op. Ja, wees maar trots. Eike Visbeek was dat van Intermarché. Wanti, weer even kijken bij het voetbal. Het was schaken in de beginfase. Jan Vincent, hoe is het nu? Ja, ik denk dat die bus op het veld staat in Düsseldorf voor het doel van de Belgen. Want België die heeft een bus geparkeerd. Laat Frankrijk veel aan de bal, maar ja, die komen daar niet echt doorheen. 1 schot gezien van Mbappé via de schouder van Onana ging dat over. Nu is het opnieuw Mbappé met een versnelling vanaf de linkerkant. Geeft hem aan Rabiot. Rabiot door naar Koundé. Dan zijn we in de 16 bij België. Maar er staan heel veel roodhemden daar in de eigen 16. En daar moet Frankrijk dan maar een beetje omheen zien te voetballen. Het is wel duidelijk dat Frankrijk de overhand heeft. Inmiddels na 18 minuten. Het staat nog 0-0 voor alle duidelijkheid. Er is nog niet gescoord. En we hebben dus eigenlijk 1 kansje gezien voor Mbappé tot nu toe. Het is en blijft een schaakwedstrijd. En Frankrijk is vooral aan het breien om door die defensie van België heen te komen. Proberen ze nu met Theo Hernandez. Aan de linkerkant de linksback. Dan naar de as, naar Rabiot. Rabiot probeert het dus een keer van afstand. Van heel ver. Hij schiet ruim over het doel van Castells. En zo gaat ook deze kans van Frankrijk voorbij. Ja, het is een graad of 19 in Düsseldorf. Veel supporters van de Fransen en de Belgen op de tribune. Maar ook een plukje Nederlanders, zag ik net. Ja, die waren er misschien wel een beetje van uitgegaan dat Nederland tweede zou worden in de pool. En dat Nederland hier vandaag zou spelen. Maar ja, dat werd Frankrijk tegen België dus. Na 19,5 minuut staat het nog 0-0. Goed, voor we naar het etappeoverzicht gaan we nog even kijken bij Mark Brasser op Wimbledon. Hoe gaat het met Botik van der Zandschulp? We zitten in de derde set. 4 games zijn er gespeeld en het gaat op service 2-2. Ja, hier wordt natuurlijk wel lekker gescoord, hè, moet ik zeggen. Punten na punten. Ik zag van de week een quote van Ronaldo, de voetballer. De Ronaldo van PSV uit het verleden, de Braziliaan. En die zei, ja, ik kijk niet meer zo graag naar voetbal. De belangen zijn te groot, er gebeurt te weinig. Ik zie veel liever een tenniswedstrijd van 5 uur. Nou, of deze wedstrijd 5 uur gaat duren en of Ronaldo hier naar kijkt, dat weet ik niet. Maar er gebeurt wel wat. Wat moment, kleine momentum switches in deze partij. Brody natuurlijk net die tweede set gewonnen. En het is nu aan Van der Zandschulp om in die derde set ja, te herstellen, bij te blijven. En dat doet hij vooralsnog doet hij dat goed. Hij serveert zelf. 5e game, derde set op een 30-0 voorsprong. Eerste set won hij dus, Botik van der Zandschulp. Tweede leverde hij in. We zitten in de derde set. Daarin is de stand gelijk. Het is 1 juli. Na 2 pittige heuveletappes vandaag een vlakke rit waarin de renners het zeker in de openingsfase wat rustiger aan kunnen doen. En dat laten ze zich geen 2 keer zeggen. Dit is een tourflits, maar er is niets flitsends gebeurd nog vandaag. Al 140 kilometer onderweg en het peloton ja, vertoont 1 grote parade. 175 renners en er is er nog geen één die heeft besloten om er eventjes vooruit te gaan rijden. Tot 85, 85 kilometer voor de streep. dan gebeurt er eindelijk iets noemenswaardigs. Wat een zagen we, lekke band van Mark Cavendish voor de moment nummer 191. Maar hij is bijna terug in de peloton. Oh, nou, dat valt dan ook wel weer mee. Misschien kan een sprintje om de punten voor de bergtrui dan nog voor een verrassing zorgen. Er was ineens een renner van Red Bull, Bora Hansgrohe moet je tegenwoordig zeggen, Matteo Sobrero. Die het sprintje aanging waar Abrahamse waarschijnlijk dacht, ik kan het hier rustig gaan oprapen zoals het al ook eerder vandaag ging en gisteren. Dus de punten gaan naar Sobrero en niet naar Abrahamse. Nou, leuk, dan wordt die strijd om de bergtrui dus weer een stukje spannender, toch? Maar ja, het is maar één puntje. Dus voor het bergklassement maakt dat weinig verschil. Oh, dat is dan weer jammer. Sebas, jij nog iets leuks gezien? Prachtig mooi hier hoor, op deze Côte de Barbaresco. En dat klinkt als een goede wijn en dat is het ook. Ja, even geen tijd voor de wijn, want daar is Warempel een demarrage. We hebben een aanvaller, dus daar ga ik dan toch eventjes voor staan. Fabien Grelier besluit om dan toch maar eens naar voren te rijden. En voorlopig is er niemand die hem volgt. En daar zal hij misschien wel op gehoopt hebben, de renner van Total Energie. Ja, Fabien Grelier bouwt een voorsprong op van een kleine minuut tot het peloton het welletjes vindt. En dat is zo'n 30 kilometer later. Ja, hij wordt bijna ingelopen. En daarmee maakt het peloton degradeert deze actie tot een voetnoot zometeen. Want dan zal hij er een kleine 30 kilometer vooruit hebben gereden zonder ook maar enige bedreiging te zijn. Ja, peloton weer bij elkaar in de laatste 25 kilometer. Snelheid gaat omhoog. En de sprintersploegen melden zich vooraan. 60 kilometer per uur zien we op dit moment als snelheid van het peloton. Waar het toch echt wel op gang is gegaan. Ik wil nog niet zeggen op hol geslagen. En we zien zowel 8-9 treintjes naast elkaar. Een van die treintjes is de ploeg van een van de favorieten, Jasper Philipsen. Maar een belangrijk wagonnetje raakt van het spoor. Mathieu van der Poel op een 6,5 kilometer van de streep. Die staat ineens langs de kant en is de aansluiting met het peloton compleet verloren. Philipsen moet het dus doen zonder lead-out. En hij mengt zich uiteindelijk helemaal niet in de sprint. Want hij valt. Een grote valpartij op 2,5 kilometer van het einde. Het gaat over de breedte van de weg. En ze liggen daar op het trottoir. Ze zijn daar tegen de stoepranden aangeknald. Philipsen ligt erbij en die gaat dus niet sprinten om de dagzegen. Wel andere namen. Pedersen door het midden. Dan komt daar Caviria naast. Fernando Caviria. Biniam Girmay aan de binnenkant. Pedersen die lijkt het te houden. Of komt daar dan nog Biniam Girmay? Biniam Girmay inderdaad. De verrassende winnaar van de dag. Dylan Groenewegen is de beste Nederlander op plek 5. En er is ook nog een nieuwe gele truidrager. Richard Carapaz moest 12 plekken goed maken op Evenepoel vandaag. Maar dat heeft hij meer dan voldoende gedaan. De Ecuadoriaan start morgen in het geel in de laatste etappe in Italië. De start is in Pinerolo, maar de finish is in Frankrijk, in Valoire. En nu we toch in Frankrijk zijn, Frankrijk tegen België. 24 minuutjes gespeeld, zie ik. Hoe is de stand van zaken, Jan-Vincent van Zuiden? 0-0 wat betreft de doelpunten, maar 3-0 wat betreft gele kaarten. Frankrijk al 3 gele kaarten in 24 minuten. Griezmann, Tchouaméni en Rabiot, zij hebben een gele kaart gekregen. En voor Rabiot betekent dat hij een eventuele kwartfinale moet missen. Want het is zijn tweede gele kaart van dit toernooi. Ja, zo zou België misschien kunnen profiteren later van die gele kaartenlast aan de kant van Frankrijk. Eén kans gezien ook voor België. Een vrije trap van De Bruyne. Iedereen verwachtte een voorzet, maar hij ging in één keer op doel. En Maignan, de keeper van Frankrijk, schrok ervan. Kon die bal net verwerken. En zo staat het na 25 minuten nog 0-0 bij Frankrijk-België. Goed, gaan we even kijken bij Thijs van der Brink. Thijs, wat ga je doen zometeen? Dit is de dag. Het zijn spannende verkiezingen in Frankrijk. Gisteren won de rechtse partij van Marine Le Pen de eerste ronde. Met een tweede plek voor het linkse blok wordt de tweede ronde een strijd tussen radicaal rechts en extreem links. En wat kiezen de Fransen dan? Daar gaan we het over hebben. Nou, wij blijven luisteren zometeen na 6:30. Wij zijn er vanzelfsprekend morgen weer. En we kijken ernaar uit hoor. Want we gaan niet alleen eindelijk naar Frankrijk in de Tour de France. Maar met wat voor een etappe. Met een enorme klim morgen. Wij kunnen niet wachten. Wat ons betreft dus... Ster. Zakelijke financiering van nu. Voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is, dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft.